Gücük. İsmi çok hoş değil bir kere, onu hani baştan net söyleyelim, ama hikayeler biraz kaotik. Gücük olunca sanki böyle bir cücükten yola çıkar, Sevimli böyle bir geliyor. sevimli olması gerekiyormuş gibi insanda ilk intiba oynuyor, ama sonrasında hiç de sevimli olmadığı, hatta biraz kaotik, karanlık bir çizgi roman kahramanı ve karanlık hikayeler olduğunu Aslında görüyoruz. ismini efsanelerden alıyor. Yani Anadolu efsanelerinden alıyor Deli Gücük. Aslında Deli Gücük bir kişi de değil. Mesela bazı yörelerde Şubat ayına Deli Gücük diyorlar. Bir takım işte, yani ne olduğu Sertliğiyle deniyor belirsiz, mesela. belirgin olmayan anlamında kullanılıyor. İşte ya da bazı efsanelerde ismi geçiyor, masallarda ismi geçiyor. Biz sadece ismi aldık açıkçası. Daha doğrusu hikayenin yaratıcısı Aziz Tuna almış. Ona bir şey verdi. Yani cisimleştirdi bu efsanedeki ismi. Bir cisimleştirme söz konusu Deli Gücük'te. Ve değişik çizerlerden, değişik tarzlarda maceralar da aslında hani böyle değişik ağızlardan anlatılan efsaneler halini de biraz ciltlere taşımış. Bir baştan bir hikayeyi aslında almamız lazım. Hiç bilmeyenler için Deli Gücük nedir? Çizgi roman Türkiye'de nasıl yapılıyor? İşte karakter mi önce geliyor? Çizerler buluşup bir karakter mi bulmaya çalışıyorlar? Bu hikayeyi bir sizden dinleyelim. Bizim arada gene sorularımız olur. Kafamız takılı çıkacak. Özgür, senden mi dinleyelim Ozan? Senden Kim mi değil, yoksa Murat kim Gırdalar anlatır? Koç, yoksa aramızda bir çekiliş mi yapalım? Hayır, en başında i̇şte kim hakim? Deli Gücük ilk başta 2007'de işte Tam Macera dergisiyle Ya, birlikte Tam çıktı. Macera dergisi, isterseniz aslında ondan başlayalım. Siz grafikersiniz, illüstratörsünüz. İşte böyle bir açık vardı o zaman. Hani çok uzun süredir Özgür'le beraber düşünüyorduk. İşte Gürdal bize katıldı. Hani ve kendimizi attık böyle bir maceranın içine. Hakikaten tam macera olduğu için, hani kendimizi bir maceraya attığımız için bir taraftan da tam Ha, tam maceraydı. anlamıyla macera gibi. Aynen öyle. Ben de şey diye düşündüm. Her dergide tam bir macera yayınlıyorsunuz. O da var. O da var. Yani bu hani aslında Türkiye'de tüketilmesi için de bir tercih. Öykülerin tam macera olması. Yani çünkü artık bu şey çağda, medya şey organlarının bu kadar yoğun olduğu bir çağda kimse çok fazla sabretmek istemiyor. Hani alıyorum, okuyorum, gelecek şeyi bekliyorum şeyindeler. Deli Gücük'ün çıkışı öyle oldu. Yani 2007 yılında işte Aziz Tuna'nın yazdığı, ilk başta Coşkun Kuzgun'un çizdiği bir karakterdi. Aziz Tuna da Deli Gücü çizilsin diye mi yaratmış, yoksa kendi özgün hikayelerinde bir kahraman olarak kullanıyor muymuş? Yok, tamamen çizilmesi Çizime için. yönelik. Çizime yönelik. Deli Gücük ismini de bulan Aziz Tuna mı? Yok, o zaten Daha sonra. Anadolu efsanesi Ha, Anadolu şeklindeydi. efsanesi. Biz biraz daha cisimleştirmiş olduk. Anladım. Hani Siz demediniz mi ama abi bu delisi güzel de gücük mücük onun yerine böyle bence daha böyle çok güzel. havalı. Siz niye sevmediniz ya Daha Deli Gücük? gizemli ya. Yani Ben, benim çok hoşuma gitti hani Gürdal'ın fonetik tezat olarak da oluyor, güzel oluyor yani. Çok Adamın alışık olduğunuz bir şey olmadığı için tabii, gücük o da çocuk falan gibi bir anı, yoksa güçten gücük aslında hani Şubat biraz da güdük olduğu için öyle bir Gücük şey ve var. cücüğün birleşimi gücük Gibi. olmuş. Gibicesi. Bana da ilk duyduğum zaman güçlüyü çağrıştırmıştı. Bende Yani kontrolsüz güç gibi bir dümdüz. izlenim uyandırdı. Yani kitapta bazıları ondan deli gücü diye bahsediyor mesela. Öyle de bir şey var yani. Evet, galiba ondan aslında benim de. Yani herkesin o efsanede sonuçta bu yani bizim bu kitapta anlattığımız hikayeler birilerinin ağzından birilerine anlatılan hikayeler Evet. gibi geliştiği için orada da kimse bu deli gücün ne zaman geleceğini ne yapacağını kestiremiyor. Herkes kulaktan bir Özgürlemeyen şey duymuş. bir. Şey de güzel oldu. Hani Şeye döneceğiz ama değil mi? Ozan. tabii. Tam maceraya kal. Oradan devam edelim. Hemen şey bir araya Buyurun. sıkıştırayım. Tabii buyurun. Bu Deli Gücü farklı çizerlerin çizmesi de şöyle bir şey oldu. Hani ilk başta bunu düşünmemiştik. Hani her elden çıksın, her el kendi güzel üretsin, ama şöyle bir mantığı oldu. Her çizer sanki Deli Gücü kendi gözüyle görmüş gibi çizdiği için şey anlamında, tip anlamında da bir farklılık var. Hani çok büyük bir nüans yok. Hani iki çizerin yan yana koyduğunuz zaman Deli Gücü'nü, evet aynı karakter diyorsunuz, ama farklı Deli Gücükler olması da, hani anatomi ve anlatım olarak farklı Deli Gücü olması da daha lezzetli hale getirdiği İyi saatte olsunlar gibi. gibi bir şey. Aslında Gibi. Deli Deli Gücük, Gücük tek bir şey değil gibi. Deli Gücük şey, bir adalet mekanizması. Hani işte kolluk kuvvetlerinin yetersiz olduğu ya da Dönemlerde. dönemlerde ya da bile bile bir şekilde müdahale edilmediği, işte ağalığın, rantın, şunun bunun olduğu şeylerde toplumun ihtiyaç duyduğu bir adalet mekanizması aslında. Bir aslında vicdan, hani toplum vicdanı gibi bir şey. Peki şey, süper güçleri yoksa sihir, büyü gibi şeyler mi var? Değil. Çok belli değil. İyi. Kırklara karışmış bir takım gizemli güçler. Ama hani ışın çıkarayım, şunu yapayım, uçayım, kaçayım o yok. O kadar net şova yönelik güçler yok. Diye. Yalnız işte 7 tane ömrü ömrüyle daim 7 tane kargası var. İşte zaman zaman bu kargaları farklı silahlar gibi kullanabiliyor. Yani silah derken işte bazen kargaları gidip bir olayı çözebiliyor. Ya da kargaları... Küçük olayları kargalara olayları çözüyor. Ya da hani eğer kargalar çözemediyse geliyorlar. Abi biz bu şeyi yapamadık. Yani aslında çok böyle bir Amerikan süper kahramanları gibi düşünüyoruz tabii biz. Yani aslında deli küçük öyle bir kahraman değil. Yani işte süper güçleri olan, gidip sorunları çözen bir kahraman gibi kurgulanmış değil. Tam tersine şey de var. Yani korku salan bir kahraman. Yani iyilere de korku salıyor aslında. Tam iyi mi kötü mü? Çok tekin değil. Çok belli değil. Yani, sağ solu belli değil yani. Evet, gerçekte kendine... de öyledir aslında. Yani öyle güçlü birinden sen değil. Herkes kötülerin, hatta belki kötüler daha az korkar. Çünkü sıradan adamın kendini savunacak şeyi yoktur da kötü adam elinde işte bu dönemde tüfeği olur, kılıcı olur. Kimmiş deli gücük diyebilir de sıradan insan daha çok korkar ama deli gücük özünde iyi bir insan olduğunu biliyorsun. Bir ahlaki anlayışı temsil ediyor. Yani mesela hikayelerden bir tanesinde günahı olan korksun gibi bir şey var. Yani günahkarlar korksun deli gücükten. İşte çünkü o bir şeyi temsil ediyor. Ahlaki bir duruşu temsil ediyor. İşte vicdan meselesi de oradan kaynaklanıyor. Bir toplumsal bir vicdanı temsil ediyor. Sonuçta işte eşkıyaları korkutuyor. Yani halka zulmeden insanlara daha çok üzerine gidiyor ama bir yandan da sıradan insanlar da günah işliyorlar sonuçta. Yani işte mesela birisi birisinin karısına göz koyuyor. Böyle küçük günahlar da var. Ahlaki sorunlar var. Bu deli gücük bu zamanlarda ortaya çıkıyor. Her hikayede de deli gücük başrolde değil. Kimi zaman bir gözlemci ya da oradan geçen birisi de olabiliyor deli gücük. Yani aslında çizgi roman, yani bir konsept olarak Anadolu taşrasını mekan edinmiş. İşte oradaki Osmanlı döneminde Anadolu taşrasını mekan edinmiş. Oradaki insanların sosyal hayatlarını göz önüne seriyor. Birbiriyle ilişkilerini göz önüne seriyor. Deli gücük de bir ahlaki duruş olarak, bir figür olarak bunları terbiye ediyor diyebiliriz aslında. Aslında Osmanlı taşrası deyince aklımıza Karaoğlan ve Büyük Usta Suat Yalaz geliyor. İlk kahramanlardan biri. Ama benim her zaman söylediğim bir şey vardı. Bu konular açıldığı zaman, geçtiğimiz günlerde Lost konuşurken bunu da gene gündeme getirmiştim. İyi hikaye için her şey Türkiye'de var. Daha doğrusu Anadolu'da var. Yani o binlerce yıllık tarihi, binlerce hikayeyi zemin hazırlayacak bir zenginlikte. Nedense o değerlendirilmemiş. Hatta şimdi yukarıda konuşurken hani zombi hikayesi düşününce bizde ondan, var zaten hortlak diye bir şey var. Hortlak diye bir şey var da işte zombi değil onda da. Hortlak, hortlama var, işte ne bileyim cin hikayeleri var ve bu hikayeler yani sinemadan önce anneannelerin, dedelerin torunlara anlattığı ve uykusuz geceleri yaratan hikayeler ama bunlar nedense hiç çekilmemiş. Biz şeytan filmini bile çalıp çekmişiz ki bizde de cin çıkarma gibi bir gelenek var. Hani bunun üstünden gidilse herkesin zaten zihnine işlemiş, altyapısı oluşmuş bir korku o. Filmde görsek herhalde ağzımız açık seyrederdik. O kafası dönen kızdan daha çok korkardık. Bizim ama, çizdiğimiz şeyler yani zaten tamamen oradan alıyor fikirlerini yani. Bizim kitabımızda Albastı Karısı da var. Affedersin. Albastı Karısı. Albastı Karısı'nı bilmezsin çünkü eşiniz Albastı doğum yapmadığı yani. İçin. Böyle. Yani Anadolu'da vardır bir... Onun şeyleri neydi? Antidotları neydi onların? Yani işte yeni doğum yapmış. Lohusa döneminde. Kırkı çıkmamış. Kırkı çıkmamış. Bebeği almak için bir takım Albastı mı geliyor? Ruhlar işte. Albastı derler. Albız derler. Ha. Öyle bir yani şey bu aslında şeyden kaynaklanıyor. İşte o doğumdan sonra bir travma geçiriyor kadınlar. Yani buradan kaynaklanıyor. Hatta böyle bir tülbent sarıyorlar başına. Al karısı da deniyor. Albastı da deniyor. Aslında kırmızı oradaki psikolojik şeyden çıkıyor. Yani o kadının psikolojisinden çıkan bir şey. Sanki bir yaratık gelip onun kadının canını gitme. Alacak ya da işte i̇çine bebeği gidelim. Öldürecek ha, gibi bir efsaneden çıkıyor. Yani biz bu efsanenin hepsinden faydalanıyoruz. Ama şöyle bir şey de yok. Yani bir efsane anlatıcılığına da soyunmuş değiliz. Yani onları biraz yapı bozumuna uğratıyoruz. Yani onu biraz gündelik bizim hayatımızla ilişkilendiriyoruz. Efsanelerden, masallardan besleniyoruz ama gündelik sosyal, siyasi olaylara bir takım göndermelerde bulunuyoruz. Yani bir çeşit onlarla oynuyoruz. Ama Ege, senin dediğin bu özgünlük problemi var gerçekten. Yani şimdi dizilerde falan da var. Yani hep böyle dışarıdan bir yerlerden Dallas hayatını İstanbul'a taşıma, işte ne bileyim Los Angeles Polis Teşkilatı'nın maceralarını gene İstanbul'a taşıma gibi, hatta mafyamız bile ithal bir mafya görünümünde. O hakikaten üzücü bir şey aslında. Yani belki de bir taraftan da seyirci mafya öyle olur, polis böyle olur diye öğrendiği için sokaktaki polisimiz niye filmdekine benzemiyor diye sormaya başladığımız dönemde Türk polisinde filmlerde Amerikan polisi gibi göstermeye başladılar. Hı. Halbuki gerçek polis hikayeleri de var elbette. Mesela Haluk Bilginer'in polis filmi o açıdan mesela çok beğenilmişti. Daha böyle tam farklı anlamıyla bir Türk polisini izledik televizyonda diyerek, sinemada. Çizgi romanda da bence bunu yapmış olmanız hakikaten de çok önemli bir şey. Yeterince bu altyapıyı deşebildiniz mi? Yoksa böyle eksiklik hissediyor musunuz? Daha kullanamadığımız malzemeler var, giremiyoruz falan dediğiniz yerler oluyor mu? Onları da konuşalım aslında. Biz bir hikayeyi baştan alalım değil mi? Hep evet, böyle oluyor. Başta bir şeyler daha çok hoşumuza gidiyor. Yani, oraları yani sapıyoruz. Asıl hikayenin başı işte tam maceraya dayanıyor. Yani biz dedik ki özgün bir, yani işte bu tip dertlerimiz olduğu için hep ithal şeyler okuduğumuz için biraz yerel hikayeler anlatmak istedik. Tam macera böyle doğmuş bir şey. Yani içinde yerli kahraman, işte Kamra diye bir karakter vardı. Bu şaman kültüründen alıyordu ilhamını. İstanbul'da geçiyordu. Günümüz İstanbul'da geçiyordu ama işte şeyden gelen, geçmişten gelen güçleri olan bir karakter üzerinden anlatıyorduk. Cinhan diye bir karakterimiz vardı. O da Osmanlı'da yaşayan, Osmanlı'nın ilk zamanlarında. Yani bu Selçuklu'nun bitişi Osmanlı'nın başı. Gibi. Yani Osmanlı bir beylik dönemi. Bunlar geçiş zamansız dönemi, kahramanlar. Biraz ölümsüz kahramanlar. Yani uzun dönemler yaşayan kahramanlar. Meşhur hafiyeler diye bir konsept oluşturmuştuk. Bu ünlü insanların, işte Charles Bukowski ile başlamıştık ona. İşte daha sonra Zeki Müren, Ayhan Işık, Sadri Alışık'la devam etmişti. Onların başrolünde olduğu dedektif hikayeleri. Yani kendi hayatlarıyla da paralellik kuruyorduk. Yani Zeki Müren, yine mesela Zeki Müren şarkıcılık deneyen ama başarısız olmuş bir karakterdi. Kendini de yakalıyordu yani. Tabii tabii. Kendini sesi birden, çok güzel bir dedektif mi? Üstelik. Evet. Yani birden kendini bir kumpasın içinde buluyordu. Hı. Olayı çözmek için çabalıyordu. İşte biraz etrafta kötü adamları yumrukluyordu falan. Biraz böyle değiştiriyorduk tabii. Çizgi seni. Romanda ünlü kullanımı. Aslında evet. çok iyi fikirmiş. Yani kaç sene? 2007. 2007'de oldu. O evet. bitti mi o proje, yoksa böyle yine yani aklınıza dergi, geldikçe devam ediyor? Dergi aslında ilgi gördü. Yani ayda 1500-2000 satışa kadar ulaşmıştık. Fakat bir takım, yani bir sürü bağımsız derginin yaşadığı dağıtım problemleri yüzünden açıkçası uğraşamadığımız için, dağıtımla çok fazla ilgilenemediğimiz için sona erdirmeye karar verdik. Batmadı aslında, onu söylemeye evet, yani halsiz düştük aslında. Böyle çünkü gücümüzün yetmediği bir takım şeyler oldu. Yani dergiyi dağıtabiliyorduk ama işte bayilerde rafa çıkaramıyorduk vesaire, öyle teknik problemler yüzünden. Aslında burada bahsettiğimiz konu pek çok sanatsal yaratıcı işe girişenlerin karşılaştıkları sıkıntı. Bu işin bir yaratıcı göz alıcı kısmı var, bir de işletme tam anlamıyla kısmı. İşletme ve nasıl diyelim, can sıkıcı rutin ve birinin muhakkak üstlenmesi gereken şeyler var. İşte ne bileyim, dergiye reklamdan ziyade rafta, üst rafta görünmesi, evet. önünde başka derginin gelmemesi gibi evet. şeyler. Belki de iyi bir yayıncıyla, iyi bir dağıtımcıyla daha makul bir anlaşma yapmak gibi sıkıntılar. Ama bunlar tabii işte işin yaratıcı tarafı yola koyulduğu zaman, yaratıcı insanlar bir araya gelip kendi dergimizi çıkaralım dedikleri zaman, bunlar göz ardı ediliyor. Keşke birisi gelseydi de sizdeki bu yeteneği fark edip ben bundan çok güzel para kazandırırım size, ben de kazanırım deseydi. He, öyle biz gittik onlara. Yani önce zaten biz bunlarla uğraşmayalım dedik. O insanlara gittik. Tam maceranın kuruluş aşaması. Evet, evet, kuruluş aşaması. O ne zaman oluyor bu arada? İşte 2006-2007. Ha, o da çok yakın bir tarih. Yıllarında oluyor bunlar. Yani birçok yayıncı kuruluşa gittik. Yani aslında bu Ozan dergi. Ozan ve sen mi gittin Özgür? Evet. İkiniz. İkimiz. Tamam. Ama yani sonuçta şöyle bir şey var. Bu aslında Türkiye'de yayıncılık sektörünün bir problemi. Yani bu dışarıya özentilik biraz mesela Türkiye'de yayınlanan dergilere baktığınız zaman aylık dergileri %80'inin yabancı dergi olduğunu görürsünüz. Evet, devşirmeler. Neden burada yapılamadığı için mi? Hayır. Çok kolaydır. İçerik yani içerik üretmede bir problem var. İçerik üretmek biraz pahalı bir iş. Hı hı. Yurt dışından bunu işe almak çok daha kolay. Yani bizim karşılaştığımız şey, yani ben bunu da uğraşacağıma yurt dışında işte Amerika'da en çok satanı hangisiyse gider onu alırım gibi bir yaklaşım gördük daha çok. Hazır oturmuş evet. imajı varken tabii. yani bir şekilde internete giren adam müşteri işte, şeyden hazır. Için, Örümcek evet. adamı görüyor, filmi geliyor, başka şey geliyor. Tabii, doğru. Tabii. Yani özgün şey üretmek gerçekten zor bu anlamda. Yani sıfırdan bir şey üretmek. Çünkü buna işte yatırım yapacak insan bulmakta zorlanıyorsunuz. Baktık olmayacak gibi, vazgeçer gibi olduk. Sonra yani... Hadi bir macera yatalım. Evet diyeyim. Yani yapalım dedik. Girdik işin içine. İyi de başlamıştık dediğim gibi. Yani satışlarımız fena değildi. Ama işin bu reklam alma, dağıtım gibi meseleleri çok çetrefilli işler. Önünüze bir takım duvarlar beliriyor yani bu tip işlerde. Sadece çok satmak da yetmiyor bazen. İşte ne bileyim, hani mesela bizim dergimizde sonuçta biz burada özgün bir üretim yaptığımız için işte şiddet var mesela. Hı hı. Reklam veren firmalar işte içinde şiddet olan bir şeye reklam vermek istemiyorlar gibi böyle bir takım şeyler. Çünkü bizim markamız da tam şiddet yapıyormuş gibi olmuş olacak o zaman. Yani bize getirdiğiniz kitapların mesela arkasında işte +13 diye uyarılar var mı? Yani bunu koyan kimdir? Yani biz, yine siz kendiniz biraz koyduk onu. Havalı olur diye koydunuz galiba. Yani hem havalı olur diye koyduk, hem çizgi roman biraz çocuklara yönelik gibi bir algı var. Hani yanlışlıkla insanlar çocuklarına bu kitabı almasınlar diye koyduk aslında. Hedef kitleniz peki nasıl düşünmüştünüz yani bu çocuk karakteri ile ilgili hikayeleri oluştururken? Ya aslında 13+ bütün insanların evet, ilgilenebileceği evet. Hikayeler. Yani daha çok tarihle, korkuyla, hı. macerayla. Erotizm var mı? Suat Yolaz'da olduğu gibi. Olmaz mı? Evet, erotizm de var. O ama kadar baktık, aşık hiçbir şeye rastlamadık. Evet, yani öyle İki cildin sayfalarını hızlı hızlı çevirdik. Baktım vallahi hiçbir ben şey ben işte görmedim. Poşette satalım dedim de kabul etmediler. Yok öyle demeyin. Mesela şöyle eleştiriler de aldık. Bir Çerkez kadın karakter var. Kaçırılıyor, tecavüze uğruyor. Bir öyküde Çerkezlerden tepki aldık, yani Çerkez kızı kaçırılamaz yani böyle yansıtmayın falan filan. Yani böyle çok ciddi bir şey değil ama yani biz cinselliği sadece doğalında kullanıyoruz, yani öyle bir cinsel hikaye değil de bir adam bir kadına tecavüz ediyorsa yani onu gösteriyoruz ya da daha çok grafik şiddet var yani işte canavarlar var çünkü. Kesilen kafalar gördüm ben bazı sayfalarda. O tip şeyler var. Kan var. Sizin, yani siz seviyor musunuz o tip şeyleri? Evet. Onu söyleyeyim. Kan seviyoruz biz. Yani aslında Deli Gücük, yani bu kitaplar şöyle oluşturuldu. Yani 4-5 yazar var. Hı. 10-12 çizer var. Yani burada çok böyle sınırlandırmadık insanları biz. İşte şu olmasın bu olmasın diye insanlar kendi tarzlarında takıldılar daha çok. Yani yazarlar kendi yazmak istedikleri şeyleri yazdılar. Tabii Deli Gücük konsepti içinde. Çizerler onu kendi istedikleri, yani mesela kimseye demedik ki şu Deli Gücük mesela Amerika'da Spider-Man'ı de bir sürü insan çizer ama belli Örümcek Adam'ı belli kalıplara göre çizmek zorundadır o karakteri. Bizde öyle bir şey yok. Aslında Ege'nin dediği gibi Deli Gücük nasıl bir böyle mitse, bir efsane ise, yani ne olduğu tam olarak belirgin değilse, kitaplarda da öyle. Hem karakter çok belirgin değil, hem bir çizer Deli Gücü farklı çiziyor, bir başkası farklı çiziyor. Yani o şeyi sürdürmek istedik. o bilinmezliği sürdürmek istedik. Tam zaten bu devamlılığı sağlayan da aslında bu bilinmezlik değil mi? Çünkü karakterin sabit bir şeyi yok. Ne denir? Yanlış bir ifade kullanmayayım teknik olarak. Bir tipi yok evet. Aslında değil mi? Her çizer farklı yani ediyor. Fiziki olarak var aslında. Fiziki olarak var. Yani ha, aynı mi? Şey, yani şöyle... aynı tip. Fakat şu güzeldi. İşte Özgür'ün dediği gibi hani yazarlara bu şeyi sağlamak, bu rahatlığı sağlamak deli gücün gücünün limitlerini de değiştirdi. Yani bazı yazarlar deli gücü bilfiil fiziki bir güç olarak yazar. Bir yumrukta kapıyı gibi indiren. Bazıları da daha cinimsi, daha gizemli, daha böyle efsanevi formata sokmuş. Mistik, güçleri, mistik daha güçleri daha fazla. Yani şekil olarak da daha bir cine, daha bir cisimleşmemiş bir şeylere benzettikleri için o da çok şey oldu. O da güzel oldu. Ama bir yandan da çok zor bir şey değil mi bu? Yani şimdi bu farklılıklara rağmen Deli Gücük diye bir işte karakterimiz var, kahramanımız var. Hı-hı. Bu Deli Gücük kahramanını ne sembolize ediyor herkesin kafasına? Yani ahlak anlayışı mıdır, evet, ya da adalet anlayışı mıdır? Evet. Bunlar da aslında çok böyle şey, soyut, toplumdan, hı-hı, topluma, kültürden kültüre değişen şeyler değil mi? Evet. Çok zor yani. Öyle ama Deli Gücük'ün ahlak anlayışı sabit kalıyor. Yani onun adalet anlayışı zaten o deli gücü karakterize eden şey o. Yani onun işte tipte, yani işte uzun saçlı, sakallı, iri, kıyım, işte 7 tane kargası var. Yani bütün çizerler böyle çiziyor, evet, sonuçta. Ama kargayı işte yuvarlak çizen var, daha sivri hatlarla çizen var. Evet, yani öyle farklılıklar var. Ama adalet anlayışı, yani sonuçta deli gücü kimseye yamuk yapmıyor. Yani o sabit. İşte kimseyi kimseye haksızlık yapmıyor ya da hep haksızlık yani ezilenin yanında oluyor. Ama öyle demin sağ solu belli değil demiştin. Sağ solu belli değil derken şunu kastettim. Yani mesela günah var, günah var. Yani bir eşkıyanın insanları öldürmesi de günah. İşte bir adamın kardeşinin karısına yan gözle bakması da günah. Fakat deli gücük bu konularda acımasız yani. İkisini de aynı şekilde davranabiliyor. Sert bir şekilde, sert bir şekilde cezalandırıyor. İşte o yüzden de aslında çok zor da bir şey. Farklı çizerlere çizdirmek ve böyle iki kitap yapmak. Benim elimde iki kitap var, dinleyicilerimize de söyleyeyim. Biri 2009'da basılmış Deli Gücük Osmanlı Taşrası'ndan Korku ve Dehşet Hikayeleri. Kamra yayınlarından çıkmış. Diğeri de 2010 değil mi? Yanılıyorsam. Evet, yeni çıktı. Deli Gücük Alacakaranlık Zamanlar. Bunlardan başka var mıdır Deli Gücük hikayelerini oluşturduğunuz? İkincisi zaten yeni çıkan. 2010. Evet. Şu anda Alacakaranlık Zamanlar yeni çıktı. Hayır, bütün Deli Gücük hikayeleri bu iki kitapta toplandı şu ana kadar yapılmış. İşte belki gelecek sene 3'le devam edeceğiz. Şu anda bu Deli Gücük Alacakaranlık Zamanlar Kamra'dan çıkmış olan kitaba ulaşabilir mi dinleyiciler? Evet, ikisine de ulaşabilirler. Kitap evlerinde bulunuyor. Peki kitap mı gideceksiniz yoksa böyle daha süreli yayın şeklinde dönüştürme fikriniz var mı? İşte tam maceradan sonra biz süreli yayın olayına artık düşünmüyoruz. Yani kitap gitmek bizi daha rahatlatıyor. Yani üretim sürecini de rahatlatıyor. Çünkü süreli yayını bir de şimdi çizgi roman tabii çok zaman alan bir şey yapması. Evet. Yani biz aylık dergi çıkarıyorduk ve aylık 64 sayfa dergi çıkarıyorduk. Bunun yaklaşık 50 sayfası çizgi romandı. Her ay 50 sayfa çizgi roman üretmek de oldukça güç bir iş. Çünkü dediğim gibi bir Türkiye'de yerli çizgi roman çok fazla talep görmüyor şu anda. Aslına bakarsanız son bir senedir bir çizgi roman hareketliliği, evet, var. Bu klasiklerin şey olmasından sonra, çizgi roman uyarlamanın çıkmasından sonra. Ondan önce çizgi roman sadece mizah olarak algılanıyordu Türkiye'de. Mizahi çizgi roman. Biraz onda da girelim aslında. Evet, çizgi daha doğrusu mizah dergilerinde genel espri anlayışın dışında, karikatür yaklaşımının dışında çok uzun zamandır çizgi romanlar var. Yani şey de vardı mesela. Komik çizgi hikayeler de vardı. Çizgi roman mantığıyla devamlı haftaya diye işte iki koca sayfayı ayrılan hikayeler vardı. Şimdi onlar da aslında bir anlamda çizgi roman oluyor. Türkiye'de ama mizah dergilerinin etkisi, gücü biraz yurt dışındakilere göre daha mı fazla? Daha bir iyi bir espri anlayışıyla mı çıkıyor mizah dergileri. Ben o konuyu da size sorayım. Sonuçta dünyayı çizer anlamında daha iyi takip ettiğinizi düşündüğümden soruyorum. Yani o biraz göreceli olabilir. O neticede hani mizah şeyden beslenir. Hani problemden, bir sakatlıktan beslenir. Hani ne kadar fazla sakatlığınız varsa o oranda gülebilirsiniz aslında. Hani bu böyle bir doğru oranda olabilir. Türkiye mizah şey için cennet. Deme. Vay be, deme. Son lafı da ettim Burak. Dalak koç. Çık, son nefesini verdi. Yani şimdi mesela Amerikalıların çok sağlam bir kültürlerinde yer etmiş bir stand-up geleneği var. Yani orada stand-upçılar illa genel anlamda mizah yapmıyorlar. Tam anlamıyla bir sosyal ses de oluyorlar. Çok net bizim artık böyle artık Levent Kırca'nın skeçlerinde bile görmeyeceğimiz kadar net sosyal sorunlarla ilgili sözler söylüyorlar. Mizah olmasına da gerek yok. Birisi eline mikrofon alıp sahneye çıkıp sert konuşabiliyor. Hani mizahi bir dozla sert konuşabiliyor. Böyle bir mizah anlayışları var ama Amerikan karikatürlerine falan baktığımda hiç böyle bir kahkaha attıracak karikatür göremiyorum. Yani buna rağmen bütün Hollywood filmlerine, sitcomlarına rağmen, kahkahalarla güldüğüm her şeylerine rağmen sağlam bir karikatür göremedim. Türkiye'de de tam tersine doğru düzgün böyle bir sitcom anlayışı, sitcomumuz bile hani sonuçta sitcom diye bir tarzı format alıp denemişiz. Ama mizah dergilerimiz tam anlamıyla özgün bir dil yakalamış, özgün bir çizim anlayışı yakalamış ve hiç de her şeyin bir sıkıntı yaşadığı dönemde mizah dergilerinin bir sıkıntı yaşadığını ben okumadım. Hani kapananlar oldu, açılanlar oldu ama hep böyle bir grubun etrafına döndü aslında. Yayın hayatlarına devam ettiler. Mesela benim bir arkadaşım iyi çizerlerden biri bu dergilere başvurduğunda senin çizimlerin çok Amerikan diyerek onu böyle başka bir çizim anlayışına yönlendirmeye çalışmışlardı. Çok da farkındalar bilinçli bir şekilde bizim böyle bir Türk tipimiz var, Türk çizimimiz var gibi yaklaşımı var. Çizgi romanda bunu yakalamamış olmamız da enteresan aslında. Mesela Deli Gücük biraz daha mizahi tarafı olan bir kahraman olsa acaba veya bir mizah dergisi içinde kendini gösterseydi. Yani aslında bizim temel dertlerimizden biri bu. Şimdi hani çizgi romanın da sinema gibi bakarsak Türkiye'de sürekli komedi filmi çevriliyor. Yani çizgi roman anlamında, karikatür anlamında. Yani hep komik filmler yapılıyor gibi. Yani hani bir korku filmi çevrilmiyor, bir macera filmi çevrilmiyor gibi görüyorduk biz. Halen de öyle. Tabii ki mizah dergilerinin içinde çizgi romanlar var. Bunların bazıları yine mizah öğeleri taşıyor. Bazıları mesela Kenan Yarar gibi örnekler. Bunlar kendilerine özgü bir tür oluşturuyorlar. Sayıları çok az. Bizimki aslında böyle bir şeydi. Yani biz mizah yapmayalım diye çıktık zaten. Yani biz korku yapalım, fantezi yapalım, macera, polisiye yapalım. Yani zaten tam maceradaki çizgi romanlar da öyle ayrışmıştır. Bir tanesi polisiyedir, bir tanesi işte suç, crime çizgi romanıdır. Bir tanesi Deli Gücük gibi işte tarih, fantezi çizgi romanıdır. Hani böyle farklı türlerde işler, yani onlardan hoşlandığımız için yapalım demiştik. Ama bu işler biraz birikim meselesi. Yani Türkiye'de çok ciddi bir mizah geleneği oluşmuş vaziyette bu Oğuz Arallardan 70'lerden itibaren ve okuyucusunu da bulmuş durumda. Dediğiniz gibi yani belki de hani Avrupa'daki en iyi mizah dergileri aslında. Toplumla en iletişimi olan mizah dergileri Türkiye'de şu anda. Ama çizgi romana baktığınızda işte 70'lerde bir hareket görüyorsunuz. 80'lerden genel olarak zaten her şey azalıyor. Ondan sonra bir geri dönüş olmuyor. Yani bunu toplumun şeyine de bağlayabiliriz biraz belki. Zevklerine de bağlayabiliriz. Yani mesela bakarsanız Türkiye'de polisiye roman da çok az yazılır. Korku romanı da çok az yazılır. Yani bu tür ürünleri, yani mesela korku dizisi var mı televizyonda? Yok yani, ya da polisiye bir iki tane var, onlar da soap opera, yani aslında polisiye değil. Evet. Arada bir tabancaları ellerine alıyorlar, onun dışında işte ev sahibi bastırıyor falan yani, filan. Bence çok sevilen bir tür değil ülkemizde. Zor mu onu yapmak, üretmek? Talep, riskli mi? Talep yok işte. Yani insanlar yani sevmiyor. Yani daha doğrusu insanlar hep aynı şeyleri seviyorlar. Aslında hep bir takım hazır şablonların üzerine yapılan bence üretimler var ya. Evet, yani dolayısıyla var. Yapımcı da diyor ki hani benim zaten hazır bir kitlem var. Şunu biraz daha değiştirir. Kendimi adapte ederim. İzleyici bunu izler. Hani program başında da konuştuğumuz o şey vardı ya. Çok büyük meblağlar döndüğü için bu işlerde. İnsanlar para yatırmaktan çekiniyorlar. Zaten hani sürpriz bir şey olduğu zaman da hani biz ne değişik dediğimiz şeyler maalesef Türkiye'de 3 hafta sonra yayından kaldırılıyor mesela. Evet. Dolayısıyla hani hazır şablonlar olduğu için onun üzerine şey yapmak, hazır izleyicisini bulduğu için zaten ona para yatırmak daha güvenli geliyor. Ya bir de hakikaten ülkemizde çok sevilen bir tür değil. Yani ben hani o işte hazır müşterisi olan bir şeyden ziyade öyle düşünüyorum. Yani ama yeteri kadar olmadı ki öyle bir şey. İşte bir de öyle bir durum var. Yani ne tepki dediğim verebileceğini bilmiyorsun ki kitlenin. Hani kitle diye düşünelim şimdi bir an. İşte neyin tutulmayacağı çok iyi biliniyor ama neyin tutulacağı sürpriz. Aslında neyin tutulmayacağı da çok iyi bilinmiyor. Ben mesela televizyon dizilerinden fark ediyorum bazı şeyleri. İşte Türkiye'nin ilk bilim kurgu dizisini yaptık diye bir şey de çıkıyorlar mesela karşımıza. Kötü bir dizi. Yani bir dizinin ilk olması ve bilim kurgu öğeleri taşıması onun iyi olmasına yetmiyor. Ve o dizinin yayından kalkması da bilim kurgunun tutulmadığının bir göstergesi değil. Dizinin kötü olduğunu bir göstergesi aslında. Ama işte bazı şeyler yanlış yorumlanıyor. Sonuçta iyi bir dizi, iyi bir hikaye, içinde insan olan bir hikaye her şekilde izleyiciye ulaşıyor bir şekilde. Ne bileyim mesela şimdi bizim kültürümüzde insanların birbiriyle kavga etmesi falan da yoktur. Birbirini hiç tanımayan insanların birbirlerine hakaret etmesi de yoktur. Ama işte o yarışmaları, tartışmaları sabaha kadar izliyor insanlar. İşte yok yemek yapıyorlar, yok adada birbirlerini yemeye çalışıyorlar. Hiç fark etmiyor yani bu içinde işte böyle doğru bir şekilde kullanılan drama öğeleri falan varsa aslında yerini izleyicisini buluyor bir şekilde. Ben şeyi sorayım yani ortaya çıkan tabloda sanki Türkiye'deki okuma alışkanlığı ile çizgi roman okuma alışkanlığı arasında bir böyle doğrudan bir ilişki var. Ne kadar az kitap okunuyorsa o kadar az çizgi roman okunuyor. Yani şey çok enteresan bir tablo olurdu. Türk insanı kitap okumuyor ama çizgi roman hastası diye böyle televizyonlarda tartışılıyor olsaydı siz daha değişik yaklaşırdınız konuya ama ne kadar az okunuyorsa o kadar da az çizgi roman okunuyor. Texas Tom Mix. Çizgi roman üretmek daha zor olduğu için de daha az çizgi roman yapılıyor. Yani bir kitap yazmaktansa yani bir kitabı bir kişi yazıyor oturup işte bir çizgi romanı bir kişi de yapabilir gerçi ama bir ekip işi ya da zor üretilen bir iş. Dolayısıyla çizgi roman yani dediğim tamamen doğru. Hani Türkiye'de az kitap okunuyor, az çizgi roman okunuyor. Ama çizgi roman yapmak daha zor olduğu için pratik olarak çok az çizgi roman yayınlanıyor. Yani temelde mesele bu. Yani mesela şöyle düşünelim. 100 sayfalık bir çizgi romanı bir çizer 4-5 ayda çizebiliyor. Şimdi 4-5 ay çizdiği adam 4-5 ay çiziyor. O kitap 500-600 tane satınca bu adam 4-5 ay hiçbir şey için çalışmış gibi oluyor aslında. Dolayısıyla pratik olarak çizgi roman yapmak zor oluyor. Bizim zaten böyle antoloji tercih etmemizin sebebi de aslında bu. Yani bu kitapta Deli Gücük'te yaklaşık 10-15 çizer var. Küçük hikayeler çiziyorlar. Yani kısa hikayeler çiziyorlar. Kimisi 15 sayfa, kimisi 20 sayfa, kimisi 10 sayfa. Dolayısıyla ortaya kalın bir kitap çıkıyor. Ama bunu tek başına tek bir çizere bıraksak açıkçası çok zor olurdu böyle bir kitabı ortaya çıkarmamız. 15 çizer var. Yazan grubu kaç kişi aşağı yukarı? 4-5 kişi. Siz nasıl topladınız peki Kamra yayıncılık olarak? Onu da biraz Murat'tan dinleyelim. Evet, evet. Murat sesin sorunu çıkmıyor. Twitter'da çatır çatır yazmayı biliyordun. Buraya geldi bakıyorum. Verelim bilgisayar önüne. Bu arada ben dinleyicilerimize Twitter'dan bir soru sordum. Çizgi roman olarak bu aralar ne okuyorsunuz diye sordum. Kaan Özbeyoğlu, Mr. No'ya hala devam ediyorum demiş. Bir de Corto Maltese diye bir adam var, denizci. Ona sardım diyor. Dinleyicilerimize bu arada tekrar hatırlatalım sorumuzu. Çizgi roman olarak bu aralar ne okuyorsunuz diye sorduk. Bu aralar derken son 20 yılı düşünebilirsiniz bu aralarda. Yani. Ama son 20 yıl içinde herkesin ne okuduğu belli. Bu aralar değişik bir şeyler bulmuş olanlar varsa aslında hala çizgi roman okuyanlar varsa onlardan dinleyelim. Vallahi ben bir alayım dedim de çok pahalıymış. Ciddi söylüyorum yani bizim zamanımızda Tom Mix Texas'la o kadar pahalı değil pahalı değil mi? Artık. Yani pahalıymış dedim şöyle oldu. Ben birkaç tane alayım dedim. Böyle kalın kalın camaydı da. Yani böyle ince ince şey olsaydı belki o kadar bir tepki yaratmayacaktı da. ben fiyatlarını hani şey diye düşündüm. Nedense çizgi roman olunca belki hani biz çocukluğumuzda şey diye düşünüyorum. İşte harçlıklarımızı alıyorduk. Biz zaten 7-8 yaşında bir çocuğun harçlığı ne kadar olabilir? Şimdi hesaplamalar yapıyor. Yani 3'tür 5'tir. Neyse o kalınlıkta bir kitaptan daha ucuz olacağını düşünüyorum. Daha yani ne olacak ki çiziyorlar zaten. Bir mürekkep masrafları var diye mi düşünüyor kafa? Arkada bir çevirince fiyatlarını şey diye. Neyse bunları da okumuştum. Ben bu macerayı biliyordum. Ben bunu zaten yurt dışından bir bakayım da ona göre alayım diye öyle bir şeye döndü. Evet. Telefonumuzu da hatırlatalım. 444-2406 telefonumuz. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektro gitar adresini diyecektim. Bir haftadır başka bir şey düşünmedim. Çocuk kendine bir elektronik gitar alayım dedi. Elektronik gitar. Elektronik gitar alacak. Japonlar aradı bulamadı. Elektronik gitarı daha yapmamış. Analog bulmuş bir tane. Onu da almamış. İyi yapmışsın bence. Hem saat hem gitar. Çok güzel bir şey buldum ama vazgeçtim. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik post adresimiz. Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo çizgi romanlar hakkında konuşuyoruz. Sizden de yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum. Bu arada... Dur Gürdal'a soru sormuş gibi. Gürdal'a alacağız. Nasıl? Yani soru soralım. Olur mu? Yazar ve çizerleri nasıl buldunuz? Nasıl ama bu kadar insan bir araya geldi? Ama ben yazar ve çizerlerden bir tanesi olduğum için. İlk başta bu taraftan, bu açıdan anlatacaksın. Sonra soracağız bakalım. Tutacak mı iki hikaye? Sizi o sırada müzik dinleteceğiz. Buyurun Gürdal abi. Biz hep beraber başka bir şirkette, özel bir şirkette çalışıyorduk. Evet. Sonra işte orası bittikten sonra dediler bittikten ki böyle bitirdiniz yine. Ya bitti orası. Oranın detayını vermeyeyim de. Sabahtan akşama kadar çizgi roman çizerse adamlar biter şirket işte. Evet. Orası işte başka bir iş yapıyordu. Bitti orası. Sonra hep beraber biz kamerayı kuruyoruz. Gelir misin dediler. Ben de olur gelirim. Ne yapacağız dedim. Çizeceğiz dediler. Gittik o zamandan beri çiziyoruz işte. 2006 başıydı. O zamandan beri çiziyoruz. Ama diğer çizerleri nasıl buldular benim bir fikrim yok. O zaman hemen dönelim Ozan'a soralım onu da. Diğer çizerleri de yarısı daha zaten Ozan'ın arkadaşı. Çalıştığınız şirketleri batırarak buldunuz. Çizerler mi? Batırmak suretiyle. Ya çoğu zaten hani bizim işte üniversiteden çok yakın hatta ev arkadaşlarımızdı. Bazıları liseden arkadaşlarımızdı. Bizim bir şekilde hani çizer grubu olarak zaten hayatımız hep birbirlerine değerek geçti. Ya hani birlikte okuduk, birlikte aynı evde kaldık, birlikte özel şirket, özel bir takım şirketlerde çalıştık. Ve şey yollarımız bir şekilde daha profesyonel olarak bu projede kesişti. Sen o zaman sen ne okudun üniversitede? Ben animasyon okudum. Animasyon hangi? Eskişehir Anadolu Üniversitesi animasyon bölümünde. Özgür? Ben ODTÜ'denim. Ben siyaset bilimi okudum. Siyaset bilimi. Peki tamamen Murat Gürdal'ı sormuyor. Gürdal'ı biliyoruz. İzmir 9 Eylül. 9 Eylül Maliye. Maliye okudun sen de. Peki şey mi şu anda Gürdal'ı biliyoruz ama Özgür ve Ozan için tamamen bu kamradan mı kazanıyorsunuz hayatınızı yoksa başka yani, bir iş var mı profesyonel olarak uğraştığınız? Gündüzleri yayıncılık tasarım, multimedya işleri yapıp geceleri de vampir olarak vampir olarak özel bir şirkette. Hafriyat yapıyoruz geceleri. Yani başka bir yani aslında biz bunun dışında deli gücük ve işte yok çizgi roman çizgi roman bizim hayatımızı kazandığımız şey değil açıkçası. Alan değil. Biz grafik tasarım, animasyon ve yayıncılık yapıyoruz. Yani başka şirketler için işler yapıyoruz daha çok. Çizgi roman bizim zevkimiz. Evet. İşte tam macera çıkardığımız dönemde daha çok çizgi roman yapıyorduk. Hani ondan bir miktar para kazanıyorduk açıkçası. Ama ondan sonra tamamen başka işlere yöneldik. İşte çizgi romanı da dediği gibi Ozan'ın geceleri yapıyoruz daha çok. Yani diğer arkadaş yani ben başka bir hikaye anlatayım nasıl bulduk insanları. Tabii etrafımızda... İşte bakın tutmadı hikaye. Benim tahminim oldu. Yani etrafımızda tabii bu iş şey yapan yani yapmak isteyen insanlar vardı ama daha sonra böyle bir dergi çıkarmaya karar verdikten sonra internet üzerinden bunu yaydık. Yani biz böyle bir şey arkadaş yapmak istiyoruz diye. Evet arkadaş arıyoruz diye. Zaten dergi çıkarırken de işte İzmir'den, İstanbul'dan Bursa'dan, Adana'dan insanlar bizimle temasa geçtiler. Şu an hiç yüzünü görmediğimiz insanlar var o deli gücükte çizen, yazan. Yani sadece... Alacakaranlık zamanlarda. Evet, şey telefonla, maille iletişim kurduğumuz. Aslında o anlamda çok değişik bir projeydi. Yani birbirini de tanımayan insanlar var bunların arasında. Bir şekilde herkes birbirinin işlerini kitapta görüyor, dergide görüyor. Herkes birbirini biliyor ama işte yani herkesin toplanıp da birbirle tanıştığı bir ortamda olmadı açıkçası. Bu dergi çıkarmadan böyle bir şey olunca bir sürü insan, yaklaşık 50'ye yakın insan bize çizimlerini gönderdi. İşte biz baktık. Ya çünkü çizgi romanda şöyle bir şey de var. İyi çizmek de, yani bir şeyi iyi çizebilir bir çizer. Bir karakteri. Fakat çizgi roman devamlılık gerektiren bir şey. Ayrıca bir sinema bilgisi, yani bir açı, kamera, yani bu tip kadın devamlılık, yani bir çeşit sinema bilgisi gerektiren, evet, de bir iş. İşte o kompozisyonları oluştururken balonların nereye geleceğini düşünmesi gerekiyor. İşte hangi karakter önemliyse onun ön planda olması gerekiyor vesaire. Dolayısıyla çizgi roman çizerliğiyle çizerlik arasında bir fark var. Her çizebilen insan çizgi roman yapamıyor. Bir de sabır gerekiyor. Yani sonuçta 10 sayfalık bir şey yapmak için yaklaşık 60-70 kare çiziyorsunuz. Ve 10 sayfalık şeyi yaklaşık 10 dakika bile sonra 5 dakikada okuyor okuyucu. Yani okuyucunun 5 dakikada okuduğu şey için 15 gün uğraşılıyor neredeyse. Evet. Dolayısıyla bu da zor ve meşakkatli. Meşakkatli bir iş ve bunu yapmak isteyen çizer, yani birçok çizerle başladık. Devamını getiremedik. Yani bir eleme dönemi geçti. En son işte bir 10-15 kişilik bir ekip olduk. O şekilde yolumuza devam ettik. Peki mesela bu son çıkan Alacakaranlık Zamanlarda Deli Gücük'te Vicdan adlı hikayede 3 aktör var gibi görünüyor. Yazan Aziz Tuna, Murat Başhekim, çizen Murat Gülalak Koç, bir de senaryo, sana ait bir senaryo var. Ha. Ne demek çizgi romandaki senaryo, tabii, Özgür? Şöyle yani o şöyle gelişti, onu anlatayım. Yani birinin aklına bir fikir geldi, bir hikaye geldi. Birisi, yani Aziz Tuna'nın aklına. Murat bu hikayeyi dinledi Aziz'den ve onu düz bir şekilde yazdı. İşte şöyle diyalog olarak yazdı. Hı-hı. Ben o diyalogları aldım. Onları kare olarak tanımladım. Yani bu karede Deli Gücük şunu yapıyor. İşte orada iki deli gücük var. Bir siyah kara deli gücük var. Hmm. Bir ak deli gücük var. İşte vicdan dediği deli gücük kendi vicdanıyla hesaplaşıyor. Her kareyi tanımlıyorum. Yani işte deli gücük şöyle, kara deli gücük böyle yapıyor, ak deli gücük böyle yapıyor. O sırada bunlar şunu söylüyor gibi. Senaryoda o anlamda. Yani bir hikaye oluştu. Hikayeyi çizgi roman çünkü çizgi roman senaryosu yazmak da aslında yani şöyle bir şey, ben yazabiliyorum, o zaman çizgi roman senaryosu da yazarım gibi bir şey söz konusu değil açıkçası. Çizgi roman olduğunu bilerek o hedefe yönelik bir şey yazmak gerekiyor. Lazım. Yani o kareleri tanımlamak gerekiyor. Hmm. Çizere veriyoruz. Çizer de onu ayrıca yorumluyor. Yani burada çizere işte şuraya şunu koyacaksın, buraya bunu koyacaksın diye de bir direktif de verilmiyor. Ama okuyor ve hani o devamlılığa göre, yani şeyi bozmadan, hikayenin gidişatını bozmadan o da yorumluyor. Hı. Yani aslında bakarsanız bu Türkiye'de çok alışık olunan bir şey değil. Ama Amerika'da bütün çizgi romanlar bu şekilde yapılıyor. Yani Amerika'daki, evet, her çizgi romanın bir yazarı var, bir çizeri var. Türkiye'de ise genelde özellikle mizah dergilerinden gelen bir gelenek. Çizer hem yazıyor hem çiziyor. Dolayısıyla daha otör bir yaklaşım var Türkiye'de. Ama bu işi daha sektörel olduğu yerlerde yazarlar ayrı, çizerler ayrı. Hatta işte mesela renkli çizgi romanlarda renklendiren ayrı, işte diyalog yazan ayrı gibi daha da şey olabiliyor. Bir de yazan adamın görmesi lazım şeyi. Yani yazdığı şeyi kafasında canlandırması gerekiyor. Bir senaryo halinde yazabilmesi için. En başta çizgi romana uygun yazılması gerekiyor. Tabii. Herhangi bir hikayenin görselliğinin ön planda olduğu, bir de çizgi anlatımına uygun bazı noktalara dikkat edilmesi. Çizmeyi de bilmesi gerekiyor mu peki? Çizmeyi bilmesi gerekmiyor ama oraya mesela arka tarafta kadife yapraklı ağaçlar diye yazdığı zaman ben arka tarafa kadife yapraklı ağaç çizemem. Yani bir sadece gördüğünüz şeyi vermesi. O kadife yapraklı dediği ayva ağacı. Çınarın yaprağı da öyle. Yani ona çizgi romanın şey, kendinden kaynaklanan şöyle bir şey var. Şimdi kareler koyuyorsunuz siz. Hı hı. Bu okuyucu için de şey bir şey, yani aslında okuyucu o karelerin arasını kendisi tamamlıyor. Yani çizgi roman mesela sinemadan farkı şeydir. Yani sinemada oturursunuz, her şey size hazır verilir. Siz pasifsinizdir aslında. Yani ses, görüntü, her şey devamlılık içinde. Çizgi romanda ise mesela ses yoktur. Konuşma balonu vardır. Onu siz seslendirirsiniz. Kareler arasında, yani kareler arasında açı farklılıkları vardır. Arayı siz tamamlarsınız. Yani daha aktiftir okuyucu. Hayal evet. gücünü daha çok koyar Ulan. Ortaya okurken. Yazar da bunu uygun yazmalı. Yani o kareler arasında bir şeyler devamlılık, yani şöyle de olmamalı. Okuyucu birden öteki kareye geçtiği zaman yani ne alaka diye bir şeye düşmemeli. Onu biraz istersen Gürdal'a soralım ya. Gürdal bu işi... Teknik konuşmaya aslında biraz daha işin ayrıntısına girelim. Bir müzik arası verdikten sonra bu arada gelen mesajlar da var. Aykut Erdem, Scott Pilgrim yakında film uyarlaması da geliyor diyor. Nedir Scott Pilgrim? Ben bayağı uzak kalmışım. Galiba biz de uzak. Biz de aynı mesafe. Biz de aynı mesafe. Çizmekten okumaya vaktimiz kalmadı diyor. Deli Gücük ekibine selamlar demiş Aykut Erdem bu arada. O size uzak değil. Anladığınız kadarıyla. Erkut Erdem var. Aykut Erdem'in nesi var? Tanıyoruz zaten. Tanıyor musunuz? Emmi oğlum. Yani uzaktan tanıyoruz. Şu sıralar web üzerinden takip ettiğim birkaç komik book var demiş. Ve yeni açtım radyoyu. Konuklarınız arasında Aziz Tuna var mı diye sordu. Ama var kalbimizde. Ama lavaboya kadar gitti. Konuşmasına izin vermediniz. Aziz Tuna da bu arada Deli Gücü'nün yaratıcısı. Evet, yaratıcısı. Coşkun Kuzgun'la beraber. Şimdi bir müzik arası verelim. Ondan sonra bir çizgi roman nasıl yaratılıyor? Çizgi romancılığa özenen gençler. Gerçi şimdi biraz karamsar başladığınız için sohbete. Bu işte para yok dediniz. Hiç özenmeyin der gibi. Çok zor dediniz. Popülerlik yok dediniz. Çok para kazanan biraz adamlardan bahsedelim de. Yani şey gibi. Türkiye'de rock yapmak zor diyorlardı bir zamanlar, insanlar çıkıyordu. Rock dinleyicisi oluşmadı, biraz sert bir müzik falan diyorlardı. Sonra çok para kazanan rockçılar oldu. Yarın öbür gün belki işler değişir diyerek biraz çizgi romana heveslendirelim insanı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen siz niye bunu yapıyorsunuz hala? Bence esas onun gizli cevabı orada. Yani siz neden yapıyorsunuz bunu? Paraları nereden bulacağız derdi de farklı dinleyicilerimiz. Farklı bir şey var galiba, onu konuşalım. Çizgi roman kültürüne de biraz girelim. Ama önce bir şarkı dinleyelim. Mor ve Ötesi geliyor radyolarınıza. Kavar eminim sen yoksun. bütün dünya izler durur. Afiyet-i azam bekler durur. Hedefini al, piyasını al, her şeyi al. Yandı dertler, bitti tasa. Ben kurbanım bu can basa. İki gözüm kadar eminim sen yoksun. Sen yoksun. Radyosu sunar. Renkten, sözden, çizgiden, sesten. Radyo 1'de salı akşamları saat 21.05'te sizlerleyiz. Sanata dair her şey, olaylar, sanatçılar, birbirinden ilginç çalışmalar ve gökkuşağının eşsiz güzelliğini anımsatan yansımaları. Günümüzün yoğun temposu içinde bazen farkına bile varamadığımız yaşantımızın vazgeçilmez parçası sanatın güzellikleri. Başlıyor. Sanatın sihirli dünyasına yolculuk başlıyor. Salı akşamları 21.05'te Radyo 1'de. Renkten, sözden, çizgiden, sesten programında buluşalım. Peki öğrenci usulü makarna tarifi dersek nasıl bir tarif verirsiniz bize? Önce bir kere demliğe suyu koyacaksınız çünkü tencere yok evde. Orada yapacağız yani. Sonra sen devam edebilirsin. Sonra demlikteki su kaynamaya yakın olduğu sırada içine bir parça limon damlatmamız lazım. Neden ki? Genç olan herkes, her düşünce, her yorum artı 13'te. Artı 13 hafta içi her gün saat 20'de Radyo 1'de. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Kamra yayıncılığın beyni, beyin ekibi. Beyin burada. Takımı, beyin takımı. Beyin takımı, ha kelimeyi. Beyin ekibi. Ve yan tarafta da kelle paça ekibi var. Onlar daha lezzetli tabii. Hikayeleri yazan Özgür bizimle birlikte. Çizerlerden Ozan bizimle birlikte. Murat Gürdal, Akkoç birlikte. Murat Gürdal ve Akkoç. 5 kişi. 5 konuklarımız var. Şimdi çizgi romanın Türkiye'deki sıkıntılarını konuştuk. Radyolarını yeni açanlar varsa aslında şöyle özetleyebiliriz. Herhalde laf oraya bağlandı. Okuma kültürünün çok yerleşmediği bir toplumuz. Daha doğrusu okuma oranlarının istenildiği düzeyde olmayan bir toplum olduğumuz için çizgi roman okuma oranları da o seviyelerde, umduğumuz seviyelerde değil. Ama bir hareketlenme olduğundan söz ediyordunuz. Kitap piyasasında da benzer bir hareketlenme var son zamanlarda aslında. Bir aralar bu bir 10 yıllık hikaye herhalde. Kitap böyle çok ayrı bir tüketim malzemesi olarak görülmüyordu. Çok ayrı, çok özel kutsiyet atfedilmiş bir şeydi. Sonra ticari bir şey olduğu anlaşıldı. İşte billboardlarda yazarların ilanlarını falan görmeye başladık. Ondan sonra biraz okuma alışkanlıklarında kıpırdanmalar oldu. Belki çizgi romanda da bunun gibi bir şeyler olacaktır. Mesela bir ünlü birinin elinde sizin çizgi romanınızın görünmesi şey yapar mı? Değiştirir mi işleri? Kurtlar Vadisi'nde falan görünürse çok satacaktır yani. Aslında öyle şeyler var. Evet. Bu aklınıza gelmiş mesela. onu düşünün. Şimdi biraz havalı çizgi roman yazarlarının. Benim bildiğim bir Todd McFarlane var galiba. Hı-hı. Bu Spawn'un yaratıcısı. Çizer midir, yazar mıdır? Hem yazar hem çizer. Yazar, hem çizer. Onun böyle bir ufak belgesel gibi bir şeyini izlemiştim ben. Spider-Man örümcek adamı çizerek başlıyor işe. Hı-hı. Ama en büyük sıkıntısı mesela işte onun pelerininin olmaması. Bir pelerin olsa da ben daha böyle fantastik şeyler çizsem falan diye. Her çizerin kafasında kendi kahramanını yaratıp o yolda gitme mi vardır? Nasıldır o işler? Aslında özünde vardır. Yani genelde hani şimdi baktığımız büyük işte işte Hellboy ya da ne bileyim Spider-Man şu bu gibi şeyler, karakterler. İşte aslında çok Spider-Man değil ama işte Hellboy mesela başka bir kitabın arkasında başlamıştır. Üçer dörder sayfa olarak. Okuyucu ilgisi arttıkça yavaş yavaş daha fazla sayfalı kendi maceralarını yer buldu. İşte sonra da 2005 sanıyorum 2004'ten itibaren de işte filmi çekildi. Daha yaygın hale geldi o şekilde. Yani neticede aslında her çizerin, her yeni yetme çizerin, çizgi romancı çizerin kafasında kendi karakterini çizmek vardır. Peki Deli Gücük gibi başka özgün çizgi roman kahramanı desek yanlış olmaz herhalde değil mi? Çizgi roman karakteri var mıdır Türkiye'de? Özgün. Yani işte bu örümcek adam şey dışında. Karaoğlan. Şeyler dışında. Evet, evet. Suat Yalız'la bir kez daha analım. Karaoğlan deyince akla gelen tek isim Suat Yalaz. Birkaç tane daha onun çizimleri vardı. Neydi onlar sevgili Murat? Vallahi ben bir tek Karaoğlan'ı biliyorum. Şimdi özgün karakter olarak Karabasan'ı yani, sayabilir miyim? Evet, Karabasan var aslında. Yıldıray Çınar'ın çizdiği. Bir de Yüzbaşı Volkan'dan bahsedelim. Ben hakikaten de dünyanın en enteresan hikayelerinden birini yukarıda terasta sohbetimiz sırasında dinledim. Yüzbaşı Volkan diye Türk kahramanını yıllarca bildik, okuduk. Yüzbaşı Volkan, çakma yüzbaşı mı diyebiliriz? Çakma Volkan mı diyebiliriz? Tezkere mi bu? Ne olmuş ben anlamadım. Yani, sen kaçırdın o hikayeyi. Ben, evet bilmiyorum. Çizgi roman tabii Türkiye'deki gelişimine baktığımız zaman bu önce bu 60'larda 70'lerde yayınlanan yabancı çizgi romanlar çoğu telifsiz yayınlandı. Yani yurt dışından getirip bunu satalım işte. Türkçeleştirip sattılar. Bunun başka etkileri de oldu. İşte yurt dışındaki çizgi romanlardaki kareleri alıp kopyalayıp isimlerini değiştirip hikayeleri değiştirip hatta böyle çizgi romanlar yapıldı. Yüzbaşı Volkan da onlardan biriydi. Yani özgün bir çizgi roman değildi aslında ama karakter özgündü. Yani biraz değişik bir şey. Ya yani Yüzbaşı Volkan diye bir karakter yok aslında yurt dışında ama kareler başka çizgi romanlardan apartıldı. Onların üzerine çizildi. İşte yine yukarıda konuştuğumuz mesela Tenten'de böyle bir şey yapıldı. Yani Tenten'in dünyada işte 35 tane kitabı varsa Türkiye'de 36 tane var. Bir tanesi diğer maceralardan apartılmış karelerden yeniden yapıldı. Yani bir korsanlık söz konusu. Bir daha oturulsa başına yani 36-37 de olabilir. Yani. Yapılabilir. 36. Yani 80 öncesi dönemde böyle bir düzen. Bugün artık da böyle şeyler yapılamıyor. Yani tabii artık, dünya ben bunu takip ediyorum. Aslında hala yapılabiliyor. O şeyler var. Böyle büfelerin alt raflarında duran bir takım erotik çizgi romanların içinde ben hala Durunadan, Milo Manara'dan falan şeyler karelerle yapılmış. Sen ama üzerinde biz anlamıyoruz tabii. Bir de senin ne işin var? Erotik dergiden. Sen bir çizer olarak. Senin ama ben ne burada işin dertlerimi var, anlatıyorum şimdi olmaz mı? Çizgi roman çalınıyor, çırpılıyor. Yani son bir yılda onu söyleyecektim. Bu dünya klasiklerinin uyarlamaları yapılmaya başlandı. İşte bir büyük bir yayın grubu bunun arkasında durdu. Çizgi roman çok satmaya başladı. Yani işte bu klasikler çok satmaya başladı ama tabii orada çizgi romandan çok insanlar işte Suç ve Ceza'yı bir saat içinde okuyabiliyorum artık yaşasın diye buna büyük bir ilgi gösterdiler. Fakat bunların satılması yeni çizgi romanların yani aslında Türkiye'de basılmasını beklemediğimiz daha özgün işlerin de Türkiye'de basılmasını sağladı. Böyle bir rüzgar esti. Alternatif işler de geldi bu sayede. Yani sadece Amerikan çizgi romanının bu başat karakterleri, işte İtalyan çizgi romanının başat karakterleri değil, işte biyografik çizgi romanlar, politik çizgi romanlar. Yani bizim bildiğimiz, işte İngilizce okuduğumuz, Türkiye'de geleceğini hiç düşünmediğimiz işler basılmaya başladı. Bunun Türk çizgi romanına da bir etkisi olacaktır yani dönem içinde. Dolayısıyla çizgi roman popülerleşiyor. Çünkü şöyle bir yanlış kanı vardı. Biz bu 2007'lerde çizgi romanı anlatırken insanlara işte Texas Tom Mix, işte çocukluğumda okurdum gibi bir nostaljik bir duygu. Hani sanki eskiye dair bir şeymiş gibi çizgi roman. Fakat bütün dünyada çizgi roman harıl harıl üretiliyor, çeşitleniyor. Örneğin mesela Uzak Doğu'da çizgi roman apayrı bir sektördür Japonya'da ve Kore'de. Kore'de çizgi roman 1990'lardan sonra popülerleşmiştir. Ve şu anda işte Amerika'daki birçok çizgi roman Kore'de Kore çizgi romanıdır. Yani işte bu manga. Kore'de mi üretiyorlar? Koreliler üretiyor. Amerika'da satılıyor. Bunlar filme çekiliyor. Mesela Old Boy diye bir film vardır. Çok Japon filmi. Evet, Japon filmi. Evet. Yani o film bir Kore çizgi romanından uyarlamadır. O da bir çizgi roman uyarlaması. Yani aslında seyrettiğimiz birçok film çizgi roman uyarlamasıdır. Bunları biz Örümcek Adam'ı biliyoruz. İşte Hellboy'u biliyoruz ama birçok başka film de çizgi roman uyarlamasıdır. İşte Konstantin de galiba öyleymiş değil mi? Hı-hı. Kieran Urmas'ın olduğu. Ve aslında çizgi roman mantığıyla ekrana, sinemaya taşınan filmler de var. Yani çizgi romandan birebir karakteri almıyor ama ilişkiler, hikayenin işleyiş, hı-hı, mantığı böyle bir çizgi roman. Mesela Heroes dizisi içinde bir çizgi roman kültürünün televizyona taşınmasından bahsediliyordu. Ben şeyi sorayım şimdi, Türkiye'deki çizgi roman okuyucusunun dışında dünyada çizgi roman okuyucusu kim? İstatistiklere göre kaç yaşında başlıyor insanlar çizgi roman okumaya? Gerçi yaşlara göre de çizgi romanlar olduğu da düşünülür de, işte hangi yaş ne tip çizgi romanlar okuyor? Türkiye'deki gibi kesiliyor mu işte? Ben mesela bir noktadan sonra çizgi roman almadığımı fark ettim. Ama bunu sadece fark ettim. Eksikliğini hissederek fark etmedim. Bir noktada çizgi romanla ilişkimin kesildiğini sonra dönüp baktığımda fark ettim. Dünyada nasıl gidiyor bu işler? Biraz ondan konuşalım. Yani bir kere çoğunluk erkekler. Yani çizgi romanı çoğunlukla erkekler okuyor. Gerçekten 16-17 yaşında ki erkekler daha çok okuyor. Yani gençler daha çok okuyor. İşte bu İnsanlar 16-17 yaşında okudukları çizgi romanları daha ileriki yaşlarda okuyorlar. Farklı çizgi romanlar okumaya başlıyorlar. İşte daha farklı bir yere kayıyorlar. Ama Amerika'yı mesela Amerika'da bir çizgi roman dükkanına gittiğinizde içeride bir sürü bu erkek görürsünüz. Yani çoğunlukla erkek görürsünüz. İşte orada çaktırmadan okuyan tiplerdir bunlar. Ayaküstü almadan. Diğer ülke Avrupa'da mesela Fransa'da çok farklı bir şey var. Yani Fransa çizgi romanı özellikle Asterix her yaştan okuyucusu olan bir çizgi roman ve çok satan, yani son albümleri 3-4 milyon satıyordu Fransa'da. Orada daha farklı bir kültür var. İtalya'da da farklı. Mesela İtalya'daki çizgi romanlar daha sinematik çizgi romanlar. Daha sinemayla dirsek teması yine çok farklı. Şimdi Amerika'daki yaşlarda çizgi romancıları filmlerde falan görüyoruz bazen. Hatta içerideki erkek okuyucuların da biraz böyle bizdeki tabiriyle inek, hani sosyal hayatta çok tutunamamış da çizgi roman dünyasında kendine güvenli bir yer bulmuş tipler olarak çiziliyor. Ben Fransa'daki çizgi romancıları gezdim ve Fransızca bilmediğime yanarak gezdim hakikaten de. Keşke şurada şöyle yüzer yüzer kitap alsam falan diye düşündüm. Gerçekten de nasıl diyelim, bugün bir alışveriş merkezindeki kitapçıların büyüklüğünde tamamen çizgi romana ayrılmış. Bir köşede işte nasıl diyeyim, çizgi romanın olmazsa olmazları artık. İtici gücü olan süper kahramanların, Amerikan tarzının yer aldığı, işte bunların arasında koleksiyon sayıları da var. En son sayılar da var. Aynı kahramanın değişik hikayelerinin, daha doğrusu değişik evrenlerinin olduğu maceralar var. Bir taraftan da böyle artık edebiyat türü olarak değerlendirilmesi gereken çizimleri daha böyle estetik, hakikaten tek tek tablolar, tek tek özenle çalışılmış şeylerden oluşan çizgi romanlar vardı. Keşke hepsini alabilsem, okuyabilsem dedim. Sonra bir çevirdim, fiyatlara baktım. İyi ki Fransızca bilmiyorum diyerek neşe içinde bakmaya devam etti. Hakikaten biraz da pahalı ciltlerdi. Ama şey var işte, yani orada bakmışsın ve hani tamam uygun gelmemiş. Fiyatlar uygun gelmemiş, bırakmışsın ama sonuçta açıp arkasını fiyatına bakmışsın. Bunu ben bir alayım. Buna ben bir bakayım diyebilmişsin. Yani burada demin dediğin hani bir yaştan sonra çizgi roman almayı bıraktım dediğinde bir yaştan sonra hepimizin algısı değişiyor. Yani biraz daha böyle yaşıma uygun uygun bir çizgi roman bulsan onu okuyacaksın. Yani evet, genç yaşta şey mizah dergileriyle başlamışsın. Belki küçükken Red Kit'le başlamışsın ama sonradan büyümüşsün ve mizah dergisi artık sana biraz çocuksu kalmış. İşte, ama o bir şey yok. Yani yerine koyabileceğin, yerine okuyabileceğin bir şey yok. Olsa yani yurt dışındaki gibi burada da olsa alıp okuyacaksın. Alıp okunurdu. Hakikaten de okunurdu. Yani zaman zaman elime geçen şeyleri de bir süratte, bir solukta okuduğumu fark ediyorum ama yenisini bulmakta zorlanıyorum. Bir taraftan da yani insan çizgi romanı biraz onu da konuşsak doğru olacak galiba. Çizgi roman insanı gerçek edebiyattan koparan, onun yerine geçmeye çalışan ve çocukların zihnini kirleten, kitaptan soğutan şeyler olarak benim okul yıllarımda öğretmenler tarafından tanıtılırdı. Çizgi roman okuyacağınız romanı okuyun çünkü orada yazanları zihninizde canlandıracaksınız, daha hayal gücünüzü zenginleştirir. Çizgi roman size bazı şekilleri dayıyor gibi bir yaklaşım vardı. Sonradan ben buna verilecek doğru cevabı kendi kendime buldum da işte orada da bir çizerin hayal dünyası var ve çok güzel çizen insanlar var. Resim sanatını tamamen dışlayacağız mı yani, işte Mona Lisa'yı birisi bir paragraf halinde yazsın da onu okuyalım mı diyeceğiz resme bakmaktansa gibi bir durum var. Sizin o yaklaşımla bir mücadeleniz var mı? Yoksa yani artık öyle bir şey yok. Çünkü artık daha tehlikeli şeyler var çocuklar için. Yani o dönemde işte ders çalışın, işte çizgi roman okuyacağız da ders çalışın gibi bir yaklaşım vardı. İşte bu ders kitapları arasında çizgi roman okuma gibi bir takım şeyler. Şimdi bilgisayar oyunları varken, internet varken, televizyon bu kadar hükmederken hani çizgi roman öyle tehlikeli görünmüyor. Şimdi çizgi roman açısından daha geride olduğundan bir noktada aslında. Çizgi roman biraz şey, naif kaldı yani. Evet, biraz naif her kaldı. Her şeyin yanında. Yani aslında acı bir şey söylüyorsun. Değil mi Özgür? Yani şöyle bir şey de var. Esamesinin evet. bile okunmamasından bahsediyoruz aslında. Yok, esamesi yani, değil. Yani artık aileler çocukları çizgi roman okuyor diye. Okuyor diye uyarmıyorlar. Evet. Çünkü çocuk okuyor en azından. Yani hani ailelerin bakış açısından bakarsak, anne babaların bakış açısından bakarsak, bir de tabii yanlış bir şey de var. Yani sonuçta bir hikaye anlatılıyor orada. Yani mesele orada tek tek, yani kitap okumak faydalıdır. Yani kitapta da bir hikaye anlatılıyor. Bir takım mesajlar veriliyor. Çizgi romanda da bir hikaye anlatılıyor ve bir takım mesajlar veriliyor. Önemli olan o mesajın niteliği. Evet. Yani çocuk için konuşursak eğer. Yani orada iyi mesajlar veriliyorsa bu faydalı bir şeydir. Kötü mesajlar veriliyorsa bu, işte bugün mesela o bilgisayar oyununda çocuklar insan öldürüyorlar sürekli. Bu zararlı bir şeydir ama o bilgisayar oyunu eğer o çocuğa bir şey katacak bir oyunsa, iyi bir şey katacak bir oyunsa, o iyi bir şeydir. Yani biraz niteliğe bakmak evet. gerekiyor. Böyle kategorik olarak o kötüdür, bu iyidir değil de. Aslında programın başında da konuştuk. Bence çok, yani özgün olması açısından çok başarılı bir proje. Çok başarılı bir iş yaptınız. Deli Gücük işi. Bu özellikle işte son çıkan kitap. Çünkü mecra, içerik, medya ne olursa olsun bence en önemli şey içerik. Yani gün gelecek bu içeriğin önemi daha da iyi anlaşılacak. Şu anda işte her geçen yıl başka bir mecra ortaya çıkıyor. İşte internet bunlardan biri. İnternetin türevleri oluşuyor her geçen gün. Ama ne olursa olsun, nasıl bir medya, nasıl bir mecra gelirse gelsin, bence en önemli şey içerik. Çünkü işte o mesajların alındığı, verilen mesajlardan bahsetmiyorum. Alınan mesajların esas kaynağı olayın içeriğinde, içinde yatıyor. Bence çok başarılı bir proje Deli Gücük ama siz mesela bu işte Alacakaranlık Zamanları çıkardınız şu anda kitap evlerinde. Bu kitabın başarılı olup olmadığını neye göre değerlendireceksiniz? Bir başarı kriteri var mı çizgi roman içinde, yoksa biz bunu yaptık, kitap evine de koyduk, bizim şeyimiz budur, biz şu anda içimizde çok rahat, zaten ticari bir beklentimiz yok gibi bir şeyiniz var, yaklaşımınız var, ya da başarı nedir yani bu anlamda? Özgür, Ozan'a müsaade edersen, Yüzdan sen de Ozan cevap versin. Yani daha sonra da biraz Ozan konuşabilirse yani. Biraz beni burada susturuyorsunuz. Yürüdün, yani. Senin mikrofon kapalı zaten. Ya bu aslında bir hani dağıtımcının sizden istediği baskı. Hani siz bir adet basarsınız, bir x adet basarsanız o... Niye x diyorsun, 1000 de mesela 5000 de... Atıyorum mesela 1000 adet bastınız. Hı. Hani 750 sattıysanız Türkiye'de, evet, mucizedir ve çok başarılıdır aslında. Yani hani 1000 adet çok şey rakamlar ama... Bu ama yayıncılık açısından... Bu yayıncılık açısından. Başarı kriteri. Diğer taraftan da hani bir şekilde deli gücük karakterini bil fil şeye çıkardığınız zaman, piyasaya çıkarttığınız zaman bu işle ilgilenen insanların takibi başlıyor. Yani bir süre sonra şeyler başlıyor. Tamam, biz bunu tükettik, yenisi geliyor mu gibi bir takım şeyler geliyor. Yani bu tür şeyler ne kadar artarsa, Deli Gücük 2 gelecek mi, işte şu var mı, bu var mı, ben de çizeyim, ne olacak falan gibi taleplerden sonra zaten hani şey yapıyorsunuz. Hı hı. Bizim kafamızda şey vardı, Deli Gücü, yani anlatmak istediğimiz şeyler var. Dolu dolu Anadolu hikayeleri var. Böyle bir formatımız var. Deneyelim diye çıkarttık Deli Gücü. Ve hani ikisinin arasının aslında bu kadar şey olmasının, kısa olmasının sebebi de böyle bir talep aslında. Yani bu talepten dolayı tabii, hemen bir sene tabii, sonra yine bu kadar tabii, 15'e yakın. Bence zaten ama 750 için şey değil mi yani? Yani gerçekten az değil mi sizce? Az, yani, az. Ama çıkar şimdi, çıkmaz 30 bin satan. İşte yurt dışıyla kıyasladığınız zaman yine şey, yine iyi bir rakam. Aslında referans bir önceki projenin. Tabii, tabii. Satma. Tabii, ne, çok satmak isteriz biz de. Hani böyle bir şeyimiz yok. Ticari olarak bir beklentimiz yok değil. Var. Daha çok satmak isteriz. Daha çok insan. Tabii canım, yani ama daha çok başarı, başarı nedir derseniz, geri dönüştür başarı. Yani mesela Konya'nın Kulu ilçesinden birisi yana yakıla bizim kitabımızı arıyor. Orada kitapçıya gelmiyor ya da orada kitapçı yok. İşte biz onu ulaştırıyoruz bir şekilde, sonra bize dönüyor işte beğenisini aktarıyor. Yani başarı budur yani, evet, yani sonuçta biz bir hikaye anlatıyoruz, o hikaye dinleyenler var, beğenenler var, yani onun beğenmeyenler de var tabii, herkes beğenmiyor ama başarı bizim için bu, bu haz veren şey bu yani. Son mesela tercih, hikayeler üzerine işte veya çizimler üzerine Gürdal, hani böyle bir eleştiri geliyor mu okuyucudan, işte takip eden? Geliyor kişiden, tabii yani şey de o işte, da çok önemli bir şey ya, Özgür'ün söylediği aslında hani takip edildiğini tabii, gösteren tabii, bir şey. Tabii. İlla olumsuz. Esas meselemiz olumsuz o zaten. Evet. Yani biz böyle bir şey yaptık, buna birileri konuşsun bunu. Konuşsun bunu. Yani iyi konuşsun, kötü konuşsun. Yani biz bir şey yaptığımız zaman, yani ilk kitabı mesela sadece şeyde kitap evinde görüp ben bunun kapağını beğenmedim, bence çok kötü olmuş diyen adam da var. Bize öyle mesajlar da geldi de. Yani var, var öyle insanlar da var, ona da bir şey diyemiyoruz. Peki sonuçta hikaye da konusunda mesela işte yani bu mu işte hani üstün ahlak, adalet dediğiniz şey? Öyle çok felsefik bir şey, cevap bir gelmedi. Yani genelde beğendiler insanlar. Hani çünkü böyle bir şey yok. Yani evet. Anadolu'yu sana yeniden anlatan, senin bilmediğin bir şekilde anlatan, arka kapısını anlatan bir şey yok. Ama mesela sırf şunu görüp bizim ne işler yaptığımızı bilip kendi de çizgi roman yapıp basar mısınız diye bize getiren adam oldu. Yani şimdi bu Anadolu'nun zenginliği ile ilgili daha önce burada konuştuğumuz bir şey vardı. Disney diye bir şey var. İşte bu aslında çizgi dünyasının imparatoru diyebiliriz. İşte en son burada Emrah vardı konuğumuz. Evet. Lost'u konuşuyorduk. Lost'un da haklarını Disney aldı. İşte bu hayal gücünün neredeyse bütün ana malzemesini kendi bünyesinde topluyor. İşte Disney'i düşününce tamam, evet, işte Mickey fare arkadaşları, değişik hayvanlar falan filan derken işte şeye gidiyorlar, Amerikan Kızılderili efsanesini de alıyorlar. Bağdat Hırsızı'nı da alıyorlar. İşte bir şekilde Aladdin'i, hı hı, izliyoruz onlardan. Zaten hani böyle karateden beslenen bir uzak doğu merakı var. Onu izliyoruz. Yarın öbür gün belki Keloğlan'a el atacaklar. Abi böyle bir şey vardı. Ne yapacağız? İşte en son Panda'ya da karate yaptırdık. Nereye gitsek, nereye gitsek diyerek bir şekilde Anadolu'da çıkacak. Nasıl insanlar, bir grup insan daha doğrusu Mevlana'yı Madonna'dan sonra keşfettiyse bazıları harf işte, sırasına göre mi gidiyorum çok keşif? Yok ya, işte Madonna Mevlana'yı öğrenince Mevlana diye bir şey varmış diyerek, hı, nereden bulabiliriz diyerek yani bu da bir de Türkiye'de olan bir olay. Yarın öbür gün işte bu Deli Gücük'teki bazı karakter Deli Gücük'te olur veya işte veya bizim Suat Yalaz'ın karakterleri olur. Karaoğlan'ı mesela. Ben bu Suat Yalaz esprisini dinleyicilerimizle beraber hiç anlamayan bir adamım şu anda. Stüdyoda da tek kişi. Galiba terastaki konuşmalarınız sırası. Çok iyi ya. Yok, program öncesinde buluşuyorsunuz falan. Harika ya. Yani işte Deli Gücük belki ben şey açısından mesela biraz sohbet edebiliriz. Deli Gücük çok ticari bir kahraman değil. yani düşününce deli gücük tişörtünü çocuklara satamazsınız. Deli gücüklü çorap almazlardı. İşte böyle bir arabalı işte Cars çıktığı zaman bunun arabasından kalem kutusuna kadar her şey olur da deli gücüklü kalem kutusu mesela ticaretsiz şey sanatsal kısmını zaten ön planda tuttuğunuzu gösteren bir şey. Korkumu hakikaten bizim kendi hikayelerimizi Walt Disney'den izlemeye başlayacağız ve neler neler yapıyor adamlar diye tekrar nasıl bir hayal gücü diye döneceğiz. O açıdan işte burada ben bu konuda sadece konuşurken siz bununla ilgili bir çalışma yapmışsınız. O bile çok önemli. Çalışmanın içeriği sunum şeklinden çok daha önemli aslında. Umarım karşılığını bulacaktır. Çünkü böyle bir şey var. Türk sinemasında vardı yakın zamana kadar. Türk filmini iyi kötü herkes destekliyordu benim arkadaşlarım arasında. Türk sinemasından bir örnek geldiği zaman sinemaya gidilirdi. Sonra Türk sineması patladı. Hakikaten de değişik anlamlarda patlamış da olabilir. ama çok film yapılıyor. Bu da iyi yani. Sonuçta bir zamanlar ülkede 10 tane kamera varsa şimdi 100 tane kamera var bu kadar film çekilmesi için. İnsanlar kamera kullanmayı öğreniyorlar. O 100 tane kameranın arkasında duran kişilerden yarın öbür gün o çektiği dizinin çok daha farklı versiyonlarını veya bambaşka hikayeleri çekebilecek adamlar tekniğini öğrenmiş oluyorlar. Belki deli gücükte çizen ama başka hikayeler çizebilecek yazarları da şu anda bünyenizde barındırıyorsunuz. Ya şöyle bir şey var tabii ya, bir kere üretimin çok olması lazım. Yani mesela çok film olması iyi bir şey. Neden? Daha fazla insan film çekme imkanı buluyor. Sektörleşmeye başlıyor. İyisi oluyor, kötüsü oluyor. Evet. Yani son zamanlarda çok film çekiliyor. Aralarından çok iyi filmler de çıkıyor. Yani o kadar çok film çekilmese belki o kadar iyi filmler de yapılamaz. Çizgi romanda da aynı şey. Ne kadar çok üretim olursa, ne kadar çok üretilirse iyi örnekler de çıkacaktır arasından. Yani tabii bu bunların hepsi bir emek. Yani o kadar film, mesela ben bir film seyrederken evet kötü bir film ama birileri uğraşmış diye düşünüyorum son kertede. Bir şeyler yapmışlar. Yani çizgi romanda da öyle. Yani birçok insan uğraşırsa bu işle çok iyi örnekler çıkacaktır. Zengin olanlar çıkacaktır arasından. Yani maddi anlamda karşılığını bulan da çıkacaktır. O anlamda bu bir sanat dalı, bu bir tür. İnsanların buna ilgi göstermeye başlaması, ki gösteriyorlar artık da, daha iyi çizgi romanlar, daha iyi hikayeler anlatılmasını sağlayacaktır. Ankara'da bu yönde, yani bu alanda ürün veren tek şirket Kamra Yayıncılık mıdır? Ankara'da başka mı? Yani başka yayın evleri de çizgi roman yapıyor ama onlar özgün çizgi roman yapmıyorlar. Yani dışarıdan aldıkları telifli eserleri basıyorlar. Belki de başlangıç ya. Yani şeyin başlangıcı, çizgi romana ilginin başlangıcı. Yani yarın bir gün yurt dışından artık bir tane de yurt içinden basalım diyecekler. Yani büyük bir yayın evi. Hı hı. Bir tane de yurt dışından basalım diyecekler. Belki o patlayacak. Belki bizim kitabımız patlayacak. Yani bakarsanız yani. Türk filmleri daha çok seyrediliyor mesela. Yabancı evet. filmlere göre. O duruma geçildi. Evet, yani sonuçta tabii ki Türkiye'de yaşayan halk kendi hikayelerinin anlatıldığı filmlere daha çok ilgi gösterecektir. Çizgi romanda da aynı şey. Yani Örümcek Adam'ı Türkiye'de ne kadar satabilirsiniz? Yani ne kadar gider? Ama daha insanların kendini yakın hissettiği bir kahraman Örümcek Adam'dan daha fazla satacaktır. Yani işin mantığı bu aslında. Onu da bir konuşalım. Şimdi birisi kostümlü, taytlı olarak kahramanlığa çıkıyorsa bu sanki Amerika'da olurmuş da Türkiye'de olmazmış gibi bir şey var kafamızda. Yani o çizgi romanlarda öyle mi gördük, yoksa onlar Amerika'da orada birisinin tayt ve pelerinle kahramanlığa koşturması makul gibi bir düşünce mi var kafamızda? Yani Türkiye'de sesimli çizgi romancı olarak deli gücük yerine günümüzde şehirde geçen ve bir süper kahramanı anlatan hikayeler yazsanız şey diye bir toplantı yapar mısınız? Abi buna pelerin giydireceğiz de saçma olmaz mı diye bir toplantı yapar mısınız aranızda? Yok, pelerin var. Ben bildim. Deli gücükte. Deli gücükte cübbe gibi bir şey var canım. Cübbe. Tam pelerin değil. Bakar. Önden açık, güzel, şık, yakışmış. Bir de Osmanlı taşrasında canım. Benim dediğim. Adam Osmanlı taşrasında tayt mı giysin adam canım? Onların kültüründe Osmanlı'da tayt diye bir şey yok. Yani bilim... toplantı yapmasınlar mı? Sen onu mu diyorsun? Onun yerine güzel bir yemek yiyin. Yemek yesin. Yani öyle örnekler de var. Yani Türkiye'de pelerinli kahramanlar da var. Bir de şey var tabii. Yani burada biraz önce konuştuk. Hani böyle çok olumsuz bir şey çiziyor gibi olmayalım. Türkiye'den çıkmış, Amerika'da çizen birçok çizer var. Yani Türkiye'de çizgi roman yapmaya başlamış. Yani artık tabii her iletişim olanakları çok olduğu için yani mesela Mahmut Asrar, Yıldıray Çınar gibi çizerler var. Kutlukan Perker gibi çizerler var. Bunlar Marvel'a, DC'ye yani Amerika'daki büyük çizgi roman. İşte Marvel Örümcek Adam dünyası, X-Men dünyası, DC Superman, Batman. O şirketlere çizim yapıyorlar yani. Dolayısıyla çizgi roman yapmak isteyen insanlar eğer buna için gerekli sabrı ve çalışmayı gösterirlerse, iyi şeyler ortaya çıkarırlarsa mutlaka mecralarını bulacaklardır, sonuç alacaklardır. Ama gene de biraz zor ya. Türkiye'de taytlı süper kahraman. Yani onun karşısına koyduğunuz kötü adam ne diyecek ona? O da tayt giyecek. Herkes tayt giyecek. O zaman aşağıda onlara bakan halk, bu bir kuş, bu bir uçak, bu bir Superman, bu ne lan böyle diye böyle evet, abuk sabuk konuşmayacak mı? Taş atar. Luke Skywalker bu geçiyor falan. Deli Gücük'te mesela Deli Gücük'ün karşısındaki adam da Trabzonluysa Trabzonlu gibi konuşuyor. Konyalıysa Konyalı gibi konuşuyor da. Biraz örnek verir misin Murat? O mesela Trabzonlu konuşmasına. Haçan uy. Uy mesela veya bir Konyalı konuşması. Yani. Konyalı'yı yalnız o tam diyebilirim. Hani o gerçekten çizgi romanın en dikkat çekici şeylerinden biri. Kapıyı kapadım falan filan diye o aksanlar var. Hakikaten Anadolu'da geçtiğini hani böyle bir zorlama da değil. Çok net tabii bir karşısına A'yı koyup ya da bir eşkıya'yı koyup lanet olsun dostum diye konuşturursan o biraz sakin durur yani. Ona özellikle dikkat ediyoruz. Peki var mı kafada şimdi hani böyle hikayeleri açık etmek? Gerçi biz buradan söylesek de kim çizecek zaten, çizen herkes bizde çalışıyor diye de düşünüyor olabilirsiniz de. Var mı yani şimdi harıl harıl tüm mesainizi çizgi romana ayırabilseniz neler üretmek isterdiniz? Veya hadi şu anda Kamra yayıncılığın zaten öylesiniz ama CEO'su oldunuz diyelim. Şöyle bir çizgi roman istiyorum. Yeni çizer takımı oluşturalım. Şu tip bir çizgi romana ihtiyaç var falan deseniz. Neler var aklınızda? Yani yine bir şekilde Anadolu'dan beslenen hikayeler olacak. Çünkü şey bizde hakikaten biraz yapıştırma duruyor. İşte taytlı, pelerinli şu bu. Yani bizim kahramanlarımız genelde şeydir ya, daha naif adamlardır. Hani kahraman var, oturuyorum, alo gel değil de hani normalde hani sen belli çaldır bir ben seni ararım diyen adamlar yani. öyle adam. Yani hani o bir şekilde zorlandığı zaman içindeki kahramanlık güçleri ortaya çıkan insanlardır. Daha sıradan insanlardır. Mesela kendi adıma konuşayım. Öyle bir imkanımız olsa hakikaten oturur en sıradan hikayeyi bile yazabilirim ama buradan Anadolu kültüründen beslenmek suretiyle. Bir de biz de öyle şeye çıkayım, öne çıkayım adamları değiliz ya yani. Hepimiz bayramda dedemizi ziyarete giden insanlarız yani. Öyle olunca şeydeki gibi Peter Parker gibi bir yandan çalışıp bir yandan da dünyayı kurtaracağım bilmem falan. Öyle adamlar olmaz bizim kahramanlarımız. Yani. Denenebilir ama neticede hani bir şekilde ayağının hani bu ana karada olması lazım. Bu kıtada olması lazım. Anadolu yakasında yani. Hem kiralar daha ucuz. Hem de yani daha düzenli ya gibi geliyor. Hayır, bir gün seni radyoaktif bir örümceğin soktuğunu düşün. Ne yapacaksın? İşi gücü bırakacak mısın yani? Beyefendi. Hakikaten çok güzel bir kahve. Beni yalnız yani örümcek soktu ve bazı güçleri onları şu anda kullanmak istemiyorum ama lütfen bir kez daha uyarıyorum. Lütfen bizi zorlamayın. Lütfen. Barka soygunluğu. Yoksa hakikaten çok güzel bir gömleğim var. Onu giyip geleceğim mi? Ya bizde hani sizin bir güzel bir büyük projeniz vardı Murat Gürdal Akkoç. Sizin derken Murat Gürdal Akkoç olarak söylüyorum. Hani 3 tane radyocunun hikayesini anlattığınız bir şey bence güzel de şey olabilir yani. Ses getirebilir. Ben çizelim dedim onu size. Hani ek iş olarak radyoculuk yapan ve diğer zamanlarda kahramanlık yapan bir A takımı gibi bir mesela B takımı. Mesela maskeli beşler gibi bir ne bileyim öyle bir şey. Birinin kolları bağlama. Yok bağlama. O değil. O tabii onun üstüne konuşuruz. Bir toplantı yaparız. Konuşuruz yani. O atla deve değil de. Ama şey var. Yani bu konuşmadan ben olan ikinci programımızın ikinci yarısından. Yani hani amaç mümkün olduğu kadar fazla kişiye ulaşmak değil. Yani sonuç eğer buysa hani ona yönelik çalışmıyorsunuz. Başka bir takım kriterleriniz de var muhakkak ki. İşte folklorik olması, Anadolu'nun içinden çıkması, gerçek olması diye böyle bir sürü bir şey birikince de işiniz belki de bir kat daha zorlaşıyor yani bu kriterleri yani aslında hani belirleyince. Sizin sevdiğiniz bir şeyin ortaya çıkması lazım ve onun işte belki de kitleye işte daha çok insana ulaşması lazım değil mi? Yani o daha da zorlaştırmış. Yani ne güzel olur ki daha çok kişiye ulaşabilirim ama hani zaten temelde şey var. Bizim bir derdimiz var. Hani bir şeyler anlatmak istiyoruz. Evet, hani evet. Boş dursak bile önemli. Zaten hani farkında olmadan bir taraftan çizmeye başlıyorsunuz. Peki o kriterlerden işte o olmazsa olmazlardan vazgeçmeden daha çok kişiye ulaşmanın daha böyle sihirli bir yolu var mı ya da kestirme var. Yolu? Yani mesela işte bir sponsor mudur o? Bilmiyorum, o uzun vadede bir şey sağlar mı? Ya da ne yani, bileyim bir sinema filmi işte Deli Gücüğü daha da popülerleştirip ama ana hikayesi Deli Gücüğün çizgi romandır aslında falan popülerliğini yakalamada etkili bir şey olabilir mi? Kestirme yardımcı yol? Ya tabii ki olabilir ama şey hani, var mı ya da? Mesela sponsor olursa hani belki de şey olur. Tam olarak anlatmak istediğimiz şeyleri anlatamayabiliriz. Hani sponsor evet. olsa bile hani biraz bizim kurallarımızla oynayacak ya da bize güvenecek sponsor olması lazım. Yani neticede önemli olan şey aslında çizgi de önemlidir ama önemli olan şey anlatılan hikayedir. Tamam, sponsorunuz var mesela. Sponsor işte kayıtsız şartsız size bir destek veriyor, bir para veriyor. Hı-hı. Nasıl değerlendirirsiniz mesela o parayı? Reklam. Yani daha çok görünür ya, olmak için evet, kullanırsınız. Çünkü bunu. Zaten böyle bir şey var. Yani bu mesela yine bu dünya klasiklerinin uyarlanmasına gidersek bu çok büyük bir promosyonla bu kadar ilgi gördü aslında. Yani bundan önce dünya klasikleri uyarlamaları Türkiye'de yayınlanıyordu. Yani 5 sene önce de yayınlanıyordu. Hı hı. Ama pek ilgi görmüyordu. Böyle bir bugünün gerçeği yani tanıtım, pazarlama gibi mesela yani yatırım yapılması sizi farklı noktalara götürüyor. İçerik aynı olsa bile. Ama tabii bir de popüler kültürün kodları var. Hani ona demek istediğin eğer oysa yani hani ne sevilir, ne tutulur gibi şeyler düşünülerek de işler yapılabilir. Yani bunlar da şey değil. Ben hani o anlamda mesela eğer bir yatırım yapılmışsa bir işe onu hani mesela çıplaklık olmasın vesaire olmasın işte bir takım kültürel kodlar var onlara dokunsun gibi projelerde üretilebilir. Yani çizgi roman buna çok müsait bir şey. Çizgi romanın en müsait olduğu şey şu. Aslında bütün yatırımı emek yani. Mesela bir bilim kurgu çizgi Türkiye'de bilim kurgu filmi çekmek çok zor. İşte neden? Çok pahalı bir iş. Evet. Ama bilim kurgu çizgi romanı yapmakla işte korku çizgi romanı yapmak arasında bir maliyet farkı yok. İşte bir adamı alıp uçurmanız çok kolay çizgi romanda. Zaten Superman'de öyle çıktı yani. Hani onun filmini ancak 60-70 yıl sonra yapabildiler. İşte mesela bugün arda arda çizgi roman uyarlamaları yapılıyorsa bu tamamen teknolojinin bu noktaya gelmesiyle ilgili. Yani yoksa Batman yaklaşık 80-90 yıllık bir karakter. Ama filmlerini biz son 20 yılda görebiliyoruz. Çünkü o filmler ancak o hikayeler ancak şimdi çekilebiliyor. Çizgi romanın böyle bir özgürlüğü var. Bizim en çok hoşumuza giden şey de bu. İstediğimizi gösterebilmek. Yani oturduğun yerden sinema yapmak aslında. Sinema yapmak evet. Biraz böyle. Şimdi biraz da çizgi roman karakterlerinin zaman içindeki değişimine de girelim. Aslında Superman benim okuduğum bir şeye göre uçarak başlamıyor hikayesi. Zıplayarak başlıyor. Zıplaya zıplaya uçmuyor. Hani ne uçak teknolojisindeki gelişme bu adamın uçması gerektiğini mi ortaya çıkarıyor? Öyle bir durum zaten var. Zaten hani bilfiil biz bunu uçurabiliyorsak bu adam da uçabilir gibi bir düşünce var aslında. Bir de hani teknolojiyle beraber serilerdeki kötü adamların güçleri de artıyor. Düşünce yapıları da artıyor. Mesela 1970'lere kadar daha böyle daha karikatür komikler varken 80'lerden sonra 90'lardan sonra baktığınız zaman aslında o kötülere çok da uzak değilsiniz. Adamın hani aklı karışmış sadece. Hepimizden biraz daha farklı, fazla aklı karışmış sadece. Hani tipler aslında teknolojiyle beraber iyiler de kötüler de daha şey oluyorlar. Mesela Batman ile Joker'in şey bir flörtü vardır. Hani 90 yıllık bir düşman ilişki ama aynı zamanda bir şeyleri vardır. Flörtist bir durumda var. Flörtist bir durumda baş vardır. Başbaşı yemekler. Daha önce daha karga... Zaten Joker'in öbür filmini de biliyoruz. Yani şöyle bir durum var. Daha önce daha karikatür tiplerken işte kafasına atıyorum beton bloğu vurarak Joker'i etkisiz hale getiren bir karikatür komikliğindeyken aslında seriler daha sonra Batman'in de kendi şizofrenisini sorguladığı şeyleri biliyoruz. Evet. hani ben mi deliyim yoksa sen mi benden daha delisin gibi durum çıkıyor ortaya. Öyle olduğu zaman hani karakterler biraz daha bize yakın hale geliyor. Bu şeyle ilgili mi? Yani benim okuduğum bazı Batman'in Nightfall muydu? Ne? Meşhur Dark Knight hikaye mı? Dark Knight hikayesi mi? Yok, Dark Knight değil galiba. Evet, son Arkham Asylum vardır. Yani işte. İnsanlar kaçıyor. Joker'i devamlı kapattığı bir hikaye okudum. Şey, Türkiye'de çıkmamıştı o hikaye daha da. İşte Batman bütün kötülüklerin anası Batman. Millet Batman'e baktıkça ona gıcık olup kötülük yapmaya kalkıyor falan gibi bir şeyler vardı ve en son hatta Superman'le dövüşüyordu Batman. Öyle bir hikaye. Bu benim çocukken okuduğum hikayelerde çok çok ağırdı. Yani bugünün çocukları mı onu okuyor yoksa zamanda çocukken çizgi roman okumuş adamlar artık çizgi roman okumak için o eski tip hikayeleri değil de o tip hikayeleri mi tercih ediyorlar? Nasıl bir şey var? Bir yerden sonra bitiyor olabilir. Yani iyi adamın kötü adamı sürekli dövdüğü bir şeyi okumaktan sonra işte yani 70 sene yaptıktan sonra bu Batman Joker'i döve döve bitiremedi. Ama daha sonra öve öve bitiremedi olabilir mi? Bayağı ağzını burnunu dağıttı öyle söyleyeyim de. Ya arkadaş, o Joker de ne arsız çıktı yani. Yiyor yiyor sopayı, hala yani insanda bir arlanma olur, bir utanma olur yani. İnsan içine çıkamıyor. Tamam, çizgi karakter de bir yere kadar ya, o demiyor musunuz? Yani o biraz yaratıcısının, yazanın sıkılmasından mı kaynaklanıyor o karakterlerin? Yani artık bu adamların gerisini de bir görelim. Okuyucunun daha derinlere inmek istemesiyle alakalı diyorlar. Yani bu adam sadece şey değil, yoksa bu adam değil mi? Gündüzleri iş adamı, geceleri lateks bir takım şeyler giyip kötü dövüyor falan. Hani böyle bir hayat gerçek değil aslında. Hani bu şeyle beraber bu adamın hani bunu yapmaktaki sebebi ne? Neden hani her şeyini bırakıp o kadar parayı, şunu bunu bırakıp geceleri böyle bir şeyi kendine iş edinmiş? Motivasyon nedir? Okuyucu aslında bunu görmek istiyor. Hatta yeni Batman'in işte bu diye konuşan yeni Batman'in biraz böyle günümüz izleyicisine yönelik olduğunu biliyoruz. İşte bu zamandaki Batman hakikaten de tamam, şimdi yeni Batman'de de boynuzlu, boynuz değil kulak aslında değil mi onlar, işte kulaklı lateks giymiş bir adam var da en azından araba daha böyle günümüzün bir süper kahramanın o kadar böyle yuvarlak hatlarla bir arabayla uğraşmasındansa her türlü kazadan rahatlıkça çıkacak bir 4x4 tipi araca yönelmesi daha mantıklı diye düşünmüşler. Gerçekten bu yeni Batman daha sonuçta yine bir süper kahraman hikayesi olsa da bazı mantıklı çizgiler var. Yani şimdi ne günümüzde mi taktırsın 4x4 adam zengin şartlarında. Çünkü ama tabii ki sıralı sistem. Zaten başka bir şey kalmadı. Ve Rus'u da işletir. Benim bildiğim Batman Rus'u da işletmiştir. Bu arada ben biraz konunun dışına çıkacağım da ruhsat demişken, tam operanın dönüşünde zamanında Fahir'in ceza yediği yer vardı. Ceza değil, arabamın çekilmesini öyle sonuçlanan bir olaylar dizisi. Ben işte operaya park edecektim. Döndüm şeyden, Gençlik Parkı'nın köşesinden. Orada bir kırmızı ışık var ya. Köşeyi dönüp yallah diyenleri düşüren tuzak. Fahir'in düştü. Köşeyi döndüysem bütün yollar benimdir. Kırmızı ışıkta durdum. Durdum ama karşıdan memur bey şey yaptı. Gel dedi. Gel dedi. Gelmem ben de aracın içinden ben mi dedim. Ondan sonra arabayı bırakıp evet evet dedi. Neyse yaklaştım. Ondan sonra belgelerinizi görebilir miyiz falan dedi. Sonra arkadaki bebek koltuğunu gördü, şey dedi. Bir tane mi çocuk var dedi. Başladı mı dedim ben yeni uygulama. Aslında daha ceza yazmıyoruz ama bugün itibariyle buna başladık falan dedi. Artık bebek koltuksuz çocuklar dolaşamıyor arabalarda. Tamam. Ondan sonra ben de şey dedim. Bir tane var. İsterseniz bagajı da kontrol edin memur bey. Orada da bir tane çocuk arabası var zaten dedim. Şey dedim. Yani şimdi böyle bir şeyleri karıştırmayın. Bu birilerinin kulağına gider. Bundan sonra bir de bagaj kontrolü diye bir şey başlar falan dedi. Neyse evrakları aldı. Gitti araçtan kontrolü yapıldı. Bu sırada başka bir araç. Köşeyi dönmüş. Onlar indi. Biz... Kırmızı da geçmiş yani değil mi? Biz uzaktan gidiyoruz falan diye geldi. Ondan sonra ön kapıdan. Ben zaten kendim televizyoncuyum dedim. Ne alakası var? Onlar böyle bir memur karşısında dedi. Beyefendi dedi. İki defa dönülmeyecek yerden U döndünüz falan dedi. Biz Konya'dan geldik falan. Diyoruz. U dönüşler cenneti Konya'dan gelmiş gibi. Ya ben dedi bu işaret Konya'da da aynı diye adam anlatmaya çalışıyordu. Neyse benim evraklar bir döndü. Pırıl pırıl. bu arada işte benim evraklarım falan. Aferin mi yazmışlar Yıldız'da peki? Neredeyse o arabadan inip şey yapacaklar. Hemen takdirname hazırlandı, emniyet birimleri. Fotoğraf A'dan A'ya yükselmiş Ege'nin belgelerinin notu. Beyefendi puanınız da yok dedi. Puan şeyiniz de ne yok puan dedi. Kredi kartınız ekstra puanınız var. Kullanmak ister misiniz? Ya kahve takımı alabilirsiniz ya da biriktirip şey fırızga vardı. Ceza puanınız da yok dedi. Oynamaya mı başladın orada? Benim bir hoşuma gitti. Ondan sonra bütün polislerin gözünün içine bakmaya başladı. Beni gene çevirsinlerdi. Çünkü şeyi bilmiyorsun. Ruhsatın var, şeyin var. Emniyet kemerin takılı. Diğer şey ne oldu? Niye standartken diğer böyle araba çevirimi yapmışlar? Bilmiyorum neden yaptın. Diğer araba şeyden. Neden? U dönüşü. U dönüşler. Ceza yedi onu. Bıraktın geldin mi sen yani onu? Ya aslında orada kalınırdı da ayıp oluyor. Adam çünkü televizyoncuymuş. Adam televizyoncu da orada memur da şey dedi. Ya biz en ufak bir hata yapsak televizyonlarda bizi şey diye gösteriyorsunuz. İşte flash büyük rezalet, büyük yanlış falan filan diye gösteriyorsunuz. E siz yaptınız şimdi hata. Evet. Çok acı bir durumda ama bir zamanında bir keresinde de şeyden dönerken, Kaş'tan dönerken bir yerde radar varmış. Biz de radara girmiştik. Sonra cezamızın kesilmesini beklerken radar polisi var orada. Bir yerden radardan haber veriyorlar telsizde. O da not ediyor. Adamın kafasını bir karıştırdım. Oo beyler 240 geldi falan diye polisin yanında duruyorduk. Orada da bir azar yemiştik ama ceza kesen ekibin yanında durmak her zaman çok güzel manzaraları da bir beraberinde getiriyor. Aklınızda olsun mesela. Bu hikayeyi Deli Küçük'te kullanmak ister misiniz diyelim. Bence çok uygun bir hikaye. Bağlasın. Hem günümüz hem Anadolu motifleri. Konya falan diyor. Doğru. At arabasına ceza kesen trafik polisi. Bu arada Deli Gücün memleketi de Anadolu değil mi? Daha Anadolu. Doğrusu evinin olduğu yer. Ne Anadolu. Anadolu. Anadolu'da net bir yer mi yoksa? Bir evi yok Deli Gücün. Deli Gücük Anadolu'da yaşıyor ama bir seyyah. Yani bütün şey söyleyeceğim. Deli Gücün babası nereli? Malatyalı. Malatyalı o zaman. Deli Gücük. Yani bir yerde sabit bir yerde durmuyor. Yok, böyle geziyor yani. Sürekli. Peki mekan var mı Deli Gücük hikayelerinde? Yani mekanları Soğuk. Gerçek mekanlardan seçiyoruz aslında. Belli bölgelerden. Zaten ağız yani şiveler de ona göre değişiyor. Oluyor. Karadeniz'de, Ege'de, Doğu Anadolu'da, Orta Anadolu'da. Yemekler de değişiyor tabii. Yemekler değişiyor, kıyafetler yani değişiyor. Şey var, benim çizdiğim şeyde neresiydi, ismini hatırlayamadım. Ereğli Zonguldak arasında kömür madeninde geçen hikaye var ilk kitapta. Ondan sonra gene... Hop, ilk kitap. Sen ne zaman tanıştın Gürdal Deli Gücük'le? Yani nasıl tanıdın? Ne zaman tanıdın? Sevdin mi daha doğrusu Deli Gücük'ü? Nasıl tanıdın? Yani ne zaman nasıl tanıdın? Bilirsin? Deli Gücük ismini ne zaman duydun? Deli Gücük ismini işte beraber Tam Macera dergisini çıkartırken. Yani o nasıl senin çizdiğin Deli Gücük nasıl oluştu kafanda? Sonra değişti mi çizgilerin? Yoksa hep aynı Deli Gücük mü? Yani Deli Gücük şimdi aynı adam aslında. Yani göze göründüğü zaman aynı adam. 2 metre boyunda, kargalarıyla güzel, elinde asası. Hı. Şey bir adam ama yani benim kafamdaki Deli Gücük bir de hikayeler de öyleydi. Yani biraz daha böyle somut. Yani gerektiğinde ağız burun da kırabilen. Ama bu işlere de alışık. Yani 7 tip böyle binlerce tip yaratıkla uğraşmış vaktiyle. Ben biraz daha şey istedim. Biraz daha böyle Minola tadında diyeceğim ama Hellboy tadında böyle biraz daha siyahlı beyazlı bir şeyler istedim. Böyle çok fazla şey görünmesin. Eskiz gibi görünmesin diye bir şeyim oldu. Biraz da karikatürize oldu. Fena olmadı. Yani bu Kenan Yarar'ın da korkunç çizer ama çizgisi biraz da karikatürizedir ya. Yani öyle bir şeyler yapmak istedim. Benim kafamdaki gücük oydu. Yani herkesin kafasındaki gücük var. Kimisi kapkaranlık bir adam çiziyor mesela. Ben biraz daha böyle karikatürize olsun. Peki Türkiye'deki çizgi romanın işte pratiğe yansıması, kağıda dökülmesi konusundaki teknoloji ne boyutta? Mesela sinema dünyasındaki teknoloji işte az önce de konuştuk. Çok ileri aslında Türkiye'de. Yani artık dünyadan bir farkı yok sinema konusundaki teknoloji. İşte kamera, ışık bilmem ne. Çizgi roman ayrıntı. Konusunda çizgi romanda nasıl bir teknik kullanılıyor? Türkiye bu alanda nerede sen? Çizgi roman konusunda yani çizgi roman sonuçta eline kalemi alıp önüne de kağıdı aldıktan sonra tamamen sana kalan bir şey olduğu için çizer olarak. Yani Ozan mesela kağıt kalemle çizer. Hala Çin'i mürekkebiyle şey yapar. O biraz geri kafalı oldu. Ben mesela tablet ve bilgisayar kullanıyorum tamamen. Ama daha sonuçta, havalıyım diyorsun yani. Daha havalıyım demiyorum da ikimiz de sonuçta çok güzel işler çıkartabiliyoruz. Bu işin teknolojisi dediğin yani Üşenme değil. Seçersin. Ya, önüne kurşun kalemi alırsın. İstersen onu kurşun kalem bırakırsın. İstersen üzerine çini atarsın. İstersen karelemeyi kendin yaparsın. Ya da çizdiğini bilgisayar aktarı karelemeyi öyle yaparsın. Ama ben mesela kafadan bilgisayarla başlayıp karelemeyi yapıp içlerini dolduruyorum şeyde. Eline kalmış. Ama sen de kalem kağıtla başladın değil mi? Sonuç olarak çocuk yani. Bu yani ne zaman böyle bir şeyin olduğunu fark etmiştiniz mi? Ben ilkokula gidiyordum. Babamın eve getirdiği örümcek adamların üzerinde o resim defterlerinin arasından çıkan bir pelür kağıdı evet, var ya. Evet. Onu üzerine koyup öyle çizerek çiziyorum. Öyle öyle mesela anatomi gelişti. Öyle öyle yüzbaşı volkanı çıkardı işte. Üstelik de Batman'den çıkardı, helal olsun. Ama üniversitede bunu okumadın. Yok, üniversitede bunu okumadım. Üniversitede mali okudum ama bütün 5 sene şeyle geçti. Resim çizerek geçti. Nasıl mezun oldum onu ben de bilmiyorum. Peki sen en beğendiğin böyle çizgi roman kahramanı ya da çizgi roman hangisi? Hakikaten sizin hani çok beğenerek takip ettiğiniz yok mu? Dinleyicilerimiz de Sezin Taner, Sandman demiş. Bersan Bey, Sandman diyor. Bu biraz aslında bu yeni çizgi romanlarda bir değişim de var. Daha karanlık karakterler, daha eskisi gibi tek boyutlu değil. Yani Superman'i bile artık çok sıkıcı bir adam diyerek böyle biraz daha hı-hı, dertleri olan adam olarak karşımıza çıkardılar. İşte derinlik getirmek için aslında. Derinlik getirdiler ve hakikaten en doğru yaklaşımlardan biri vardı. Superman insanlara şöyle bir tepeden bakması gerekiyordu. Eski Superman'de o yoktu yani. Herkesin kardeşim, derdine koşuyordu. Süpersin, hala dünyadasın. Ne işin evet, var? Sen Superman olarak ya ne işin var? Bir enayi tarafı vardı onun ya. Onu biraz ortadan kaldırdılar işte. Pislik de yapıyor işte böyle içeride de bakıyor yani. Kadın orada soyunuyor mu, giyiniyor mu, üstü başı müsaitli falan. Öyle olunca ama daha bir özdeşleşebiliyorsun yani. Adam ben de böyle süper güçlere sahip olsam ben de birazcık İlk bir karanlık işleri yaparım. Dediğin şeyleri yaptı hakikaten de Superman. İyi de yaptı. Bir herhalde süper kahraman, daha doğrusu çizgi roman kahramanlarında kahraman yaklaşımında bir değişiklikler var. Sandman neye denk geliyor? Ben Sandman'i gördüm de hiç okumadım. Ya Sandman aslında çok ayrık bir örnek. Yani çok edebi tatları olan bir çizgi roman. Hatta edebiyat ödülleri alan bir çizgi roman. Neil Gaiman diye bir yazarın çıkardığı, farklı çizerler tarafından çizilen bir çizgi roman. Türkiye'de de çok, ben de çok severim Sandman'ı. Yani çok karanlık öyküleri olan. Sandman aslında bir yani uykuda Mr. Sandman diye bir şarkı vardır. Oradan geliyor. Yani uykuda insanları ziyaret eden. Bu Amerikan kültüründe işte. Evet. O oradan geliyor. Genel öcü. Çok evet, bir öcü. Ama çok dallanıp budaklanmış artık. Çok katmanlı bir öyküsü var. Bu tip çizgi romanlar artık işte yani 90'lardan sonra özellikle böyle katmanlı, daha karmaşık, daha grift işler yapılmaya başlandı. Yani sadece o Superman, Batman'in öyküleri derinleşmedi. Çok derin karakterler ortaya çıkmaya başladı. Sandman de bunlardan biri. Bizim yaptığımız da aslında öyle bir şey. Yani mesela karakterlerin deli gücük karakteri de öyle ya da yan karakterler de öyle. Bunlar bir arka planları olan derin karakterler, yani bir takım insani evet, sorunları olan, gerçek sorunları olan ve bu sorunlardan işte bazıları kötülüğe kayan, bu sorunlardan çıkarak zaten Osmanlı taşrasında geçiyor Deli Gücük. Ama kişilere baktığınız zaman aslında bugün ki insanların motivasyonlarıyla hareket ediyorlar. Yani işte açgözlülük mesela, işte güç elde etme çabası vesaire gibi. Bu işte 90'lardan sonra çizgi romanda genel bir hava aslına bakarsanız. Yani Superman'in avantajı aslında sektöre ilk giren süper kahraman olması mı? Bu kadar evet, şey olması yani, değil mi? Yani hala basılıyor olmasının sebebi hala olabilir. Hala basılıyor. Yani. Evet, hala yaşıyor olması. Hatırına basıyorlar artık. Yani derinlik kata kata kata nereye kadar? Bir de Superman'le sonsuz şey yapabilirsiniz. Ya adam zaten İsviçre çakısı gibi. Sonsuz gücü, sonsuz kudreti var. Bunu dengelemek için işte kriptoniti var. Ama hani güçleri süper olan bir kişinin karşısına koyabileceğiniz kötü ve alternatifini düşünün. Adam zaten her şeye... her şeyi engelleyecek, her şeyi presleyecek bir yetkisi var. Dolayısıyla çeşitlilikle inanılmaz. İşte aslında bakarsan Süpermen'e hikaye yazmak zor. Yani kötü adam karşı taraftan bir şey yaptığı zaman hani Süpermen normalde o güç sende olsa Krypton çekiyor ama. Bir de Krypton evet son zamanlarda Krypton, her yerde satılan bir şey haline geldi. Bir zamanlar sadece bir parça. Çılgın milyoncu da satıyor. 1 liraya Krypton. Ben reçeteyle satılıyor diye biliyorum ama. Süpermen'den o kadar sıkıldılar ki öldürdüler adamı bir ara. Yani Superman'in ama mitolojisinde çok şey bir şey var. Şimdi Superman uzaylı aslında. Evet. Bildiğimiz uzaylı adam. Ve bu şeyde geçiyordu. Tarantino'nun Kill Bill'de geçiyordu o şey. Yani bütün karakterler aslında kılık değiştirip süper kahraman olurken Superman kılık değiştirip insan oluyor. Yani öyle bir aslında süper yani adam. Kılık değiştirip insan gibi davranmaya çalışıyor ama diğer süper kahramanlara baktığınızda aslında insandır bunlar. Kılık işte örümcek adam gibi. O mit, mesela bu tip mitolojiler bu karakteri çok şey yapıyor, sürekli kılıyor. Yani evet birçok şey yapabilir Superman ama bir yandan da aslında dünyada yaşayan bir uzaylıdan bahsediyoruz. Yani işin bu tarafı hikayelere bambaşka bir şey katabiliyor. Tip olarak aslında tam insan. Hem de insan gibi insan. Peki sizin favori süper kahramanları, evet, çizgi romanlarınızı alalım. Onları bir alalım, son dakika gidiyor. Yani çok var şimdi. Hayır, en birinci. Ya benim mesela tek bir tane seçebiliyorsun. Diğerleri ölecek. Suat Gönülay'dır o zaman. Suat her zaman. Suat Yalaz olmasın. Gönülay. Suat Gönülay. O atamız, dedemiz, ona da ayrı saygı duyuyoruz. Karakter. Karakter, yani. Karakter olarak. Yani işte benim Hellboy var mesela. Hellboy. En şey yaptım. Tamam, bitti. ama yani bir tane seçeceksem Sandman'ı seçerim ben de. Sandman geldi, Hellboy geldi ve Murat Gürdal Akkoca dönüyor gözler. Ben Conan'ı tek geçerim. Conan'dır ama doğrudur. Conan candır. Hala çiziliyor mu? Çiziliyor. Kim çiziyor? Genel. Ama yeni yeni maceraları hala tabii çiziliyor. Var, şey var yani, bizim o okuduğumuz siyah beyazlar değil de artık bayağı renkli üzerinde uğraşılmış. Hayır, Türkiye'de zamanında çıkmamış maceralar tekrar basılıyor da yeni var, 2010 çizilen Conan'lar var. Çıkanları da var. Hatta en son Red Sonja. Yani Amerika'da devam ediyor aylık olarak. Devam ediyor. İyi ya, onu öğrendiğim iyi oldu. Yok, Amerika'da bir arkadaş var da ona söyleyeyim. Şimdi ben siyaset dergileri arasında ben evde son gündemi takip edeceğim. Time falan pardon, çok özel bir dergiyi takip ederken içine koyar okursun. Okuruz. Çok teşekkür ediyoruz Fahri Bey bu metodu öğrettiğiniz için. Sevgili dinleyiciler, bu akşam Deli Gücü'nün yaratıcı ekibi, yazarları, çizerleri stüdyomuzdaydı. Gündemin biraz dışına çıkalım. Anadolu'da bir korku ve karanlık maceralar yaşayan bir kahramanı onlarla tanıyalım istedik. Deli Gücü de bu arada ikinci cildi de piyasalara çıktı. Büyük kitapçılarda herhalde çizgi romanlar bölümünde bulmak mümkün. Bakanlarda, marketlerde, her yerde bulabilirsin. Bence ısrarla istesinler. Israrla da istesinler, doğru. Tam maceralı olduğunu da söyleyelim. Ve gerçekten de özellikle yaza doğru çıkarmanız da iyi olmuş. Şimdi güzel bir uzun bir otobüs yolculuğuna eşlik edecektir. Kumsalda gerçi tam böyle biraz gece okunacak hikayeler ama yolculuklarda çizgi roman okumak da güzel yolculuk olacaktır. Yolculuk için olur, kalındır, böyle soğuk geçirmez taşa koyup ciltli olanı var mesela, ciltli olanı var. O çok şey olabilir. Ciltsiz olanı var. Her türlü zevke göre Deli Gücük mevcuttur. Kaç sayfa ikinci kitap? 232 sayfa. 232 sayfa. 232 dediniz değil mi? Doğru. Murat konuşuyoruz, hiç reklamını yapmamış öyle. Açık slogan gibi söyleyeyim. Hakikaten de cüsseli bir kitap olduğunu da Deli Gücü'nün hatırlatalım. Peki şey midir? İlk cildi alsınlar mı yoksa hemen ikinciyi mi alsınlar şimdi? İkinci, hikayeler birbirinden bağımsız. Bağımsız. İkinciden yani başlayıp bir giriş hikayesi yok yani. Öyle. Öbürüne de dönebilirler. İlk kitabın o hikayeleri ayrıca şey yapılmadı değil mi? Ayrı ayrı yayınlanmadı. Yok, hayır. Yani sinema gibi atılan sahneler veya çizimler var mı bilmiyorum ama. İlk kitapta tam macerada yayınlanan dört şey var. Bu ilk kitap için geçerli. Zaten aslında onun üzerine kuruldu. Kuruluyor. Devam eden bir şey olmadığına göre iki de alınabilir. Zaten karakteri sevenlerin, kahramanı sevenlerin uzun zamandır beklediği hikayelerdi. Aynı zamanda tanışmak için de tercih edilebilecek. Bence birini alsınlar. Birini gene bir alacaklardır. Yani. Alalım diyorlar. Peki Fahir gene seçti müziğimizi. Önce Murat, Ozan ve Özgür'e çok teşekkür ediyoruz. Bu akşamki veda şarkımızla programımıza son veriyoruz. Evet Fahir, sen anons etmek ister misin? Tabii Ersen ve Dadaşlar tabii ki, bir ayrılık, bir yoksulluk diye mi?